جس میں انسان کو اشرف المخلوقات، پھر اس کے اندر جو استعدادیں اور صلاحیتیں ودیعت فرمائی، وہ صلاحیت استعداد اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی، آسمانوں میں نہ زمینوں میں، چاند میں نہ سورج میں، سمندروں میں نہ پہاڑوں میں، کسی مخلوق میں وہ استعداد نہیں جو استعداد اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اب ان کی ذات لامتہی لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی اس انسان میں رکھی. اور اس لیے کہ مخلوقات جتنی ہیں وہ چونٹی کی شکل ہو یا ساتوں آسمانوں کی شکل، ریت کا ذرہ ہو یا ساتوں زمینوں کی شکلیں ہو، ایک دن سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے سوائے انسان کے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ازلی تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی. هو الاول والآخر، هو الظاہر والباطن، هو الکبیر المتعال. ازلی صرف اللہ کی ذات، لیکن انسان ابدی مخلوق ہے، اس کو فنا نہیں ہے. جس دن سے اللہ تعالی نے اس کو وجود دیا ہے، ہاں یہ دنیا کی جیسے ماں کے پیٹ کیا ایک وقت ہوتا ہے، وہ ختم کر کے جب دنیا کی پشت پر آتا ہے، دنیا سے پھر آخرت کی طرف، عالم برزخ، عالم حشر، عالم آخرت، اور وہ آخرت ابد العابدین، ہمیشہ ہمیشہ. یہ انسان یہاں سے وہاں تک منتقل ہوتا رہتا ہے، آدمی یہی ہے، اس کو فنا نہیں ہے. اس بندے میں، اس بندی میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی جو استعداد رکھی ہے وہ کسی اور مخلوق میں نہیں. یہ کھاتے کماتے خرچ کرتے، راتوں کے اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں، سڑکوں پر، دفتروں میں، آفیسوں میں، انڈسٹریز میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، غربت میں، مالداری میں، بیماری میں، تندرستی میں، گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں، ہر جگہ، اور یہاں تک کہ یہاں سے یہ جب دنیا سے جا رہا ہو، سکرات کے منہ میں ہو، آخری سانس ہو، اس وقت بھی یہ خدا کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پھر برزخ میں دنیا نہ جانے کیا کیا کرتی ہے، دنیا نہ جانے کیا کیا کرے گی، لیکن یہ عالم برزخ میں پڑا پڑا اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے، وہ نور سے، وہ خوشبوؤں سے، وہ پاکی سے، وہ اللہ کی عطایا کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا حیران و پریشان ہے اور یہ انتہائی چین سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہاں تک کہ عالم پورا ختم، آسمان ختم، زمینیں ختم، چاند سورج ختم، قیامت قائم ہو گئی، حشر کا میدان قائم ہوا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں، اور یہ اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس حشر کے میدان میں بھی. یہ پلسراج سے گزر رہا ہے، میزان عمل پر ہے، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر حاضر ہے، اور یہ فیصلے لے کر جنت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ برابر فائدہ اٹھا رہا ہے. اب اللہ کی یہ مخلوق، یہ انسان، یہ اشرف المخلوقات جو اتنی اونچی مخلوق ہے، اس ہر ایک بندے بندی میں اس سے کوئی بحث نہیں کہ غریب ہے یا امیر، کالا ہے یا گورا، دیسی ہے یا بدیسی، اتر کا ہے دکھن کا، پورب کا ہے پچھم کا، دیہات کا ہے شہر کا، کارخانے دار ہے یا مزدور، اس سے کوئی بحث نہیں. جو آدم کا بچہ، جو حوا کی بیٹی، ہر ایک میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے محنت کا ایک جوہر رکھا ہے. ہر ایک محنت کسے کہتے ہیں؟ محنت کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں، ان اعضاء کی حرکت کا نام محنت ہے. دماغ کی سوچ، دماغ کی محنت، زبان کے بول، زبان کی محنت، کانوں سے سننا، کانوں کی محنت، ہاتھوں پیروں کی حرکت، اس کی محنت. اور ایسے ہی جیسے اللہ نے سر سے پیر تک یہ اعضاء جوارح دیے ہیں، ایسے ہی اس کے ساتھ اس کی روٹی روزی، اس دولت کہہ لو، روزی کہہ لو، یہ حق ہر ایک کے لیے اللہ نے مقدر کر دی. جیسے عمریں مقدر کی ہے، حضور نے اس امت کے بارے میں فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کی عمومی عمریں 60 اور 70 کے بیچ کی. جس طرح وقت کی تعین ہے، روزی بھی مقدر ہے. کسی کو بہت دولت، کسی کو درمیانی، اور کسی کو فقر و فاقہ، کسی کو بہت لمبی عمر، کسی کو درمیانی، اور کسی کو بہت تھوڑی. ایسے ہی ہر ایک کو سمجھ، سوچ، اس کی ایک طاقت دی ہے. یہ بھی تینوں درجے میں ہے. کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی سمجھانے پہ سمجھتا ہے، اور کوئی بار بار کے سمجھانے پہ سمجھتا ہے. ہاں، جس میں ضد پیدا ہو جائے وہ ضد والا کبھی نہیں سمجھتا. جیسے کوئی آدمی کہہ دے کہ سورج نہیں غروب، سورج نہیں طلوع ہوا، ساری دنیا کہتی بھائی سورج طلوع ہو گیا، دیکھو روشنی ہے، کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں. سڑک پر لے گئے کہ اب دیکھو، نظریں اٹھاؤ، آنکھیں اٹھائی، نظریں اٹھائی، آنکھیں بند کر لی، کہاں ہے، دکھتا تو ہے نہیں. جو آنکھیں ہی بند کر لے کہ یہ اس ضد پر ہے کہ مجھے تو ماننا ہی نہیں. اسی لیے یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جیسے یہود کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و پیغمبری، آپ کی شریعت و سنت، اور آپ کی والی زندگی حق ہے، اور اس نے تمام زندگیوں کو منسوخ کر دیا. جس طرح آپ کی نبوت نے تمام نبوتوں کو منسوخ کیا، اور آپ کے والے قرآن کے علم نے تمام علوم کو منسوخ کیا، ایسے عقیدہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، عبادت وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اخلاق وہ جو آپ کے ہیں اور جس کی آپ نے تعلیم دی، معاشرت، معاملات، تنہائیاں، کھانا کمانا، کہ اب زندگی کا ہر نقشہ جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی مکمل ضمانت، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے میں، آپ کی والی شریعت میں، آپ کے والی سنتوں میں. لیکن قرآن نے خود کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، جس طرح کسی باپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کبھی شبہ نہیں ہوتا، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، خاتم الانبیاء اور نبی برحق ماننے میں کوئی شبہ نہیں تھا. لیکن ہاں ضد پر تھے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. کہ وقت بھی ایک تعین کے ساتھ، روٹی روزی بھی ایک تعین اور مقدار کے ساتھ، اور سمجھ بوجھ بھی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس و معادن کا معادنی ذہبی والفضہ، لوگ تو ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے، کانوں میں اوپر کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایوں کوئی کلاڑی مارے، کوئی ہتھوڑا مارے، کوئی کسی چیز سے کھو دے تو یوں سونا نہیں نکلتا، لیکن کہاں پیٹرول، کہاں پلاٹینم، کہاں سونا، کہاں کوئلہ اور کہاں کیا کیا معدنیات، اس کی محنتیں ہیں. یوں کہ ایسے انسانوں میں بڑے جواہر، بڑی استعدادیں، سونا بیچارہ کیا بیچتا ہے، اور چاندی کی کیا حیثیت ہے، اور کیا پیٹرول اور کیا پلاٹینم، اور کیا سونا اور چاندی، اور کیا سمجھ اور کیا مونگے اور موتی، یہ کچھ نہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس انسان میں جو استعداد رکھی. ہاں جب یہ اپنے ہی پر ظلم کرتا ہے، اپنی ہی استعدادیں ضائع کرتا ہے، اپنے ہی کو ہلاکت کی طرف لے چلتا ہے، اپنی ہی منمانی پر اتر آتا ہے، پھر کہ یہ گرتے گرتے گرتے گرتے اتنا گرتا ہے، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کے وہ طبقات، جہنم ایک طبقہ ہے جس سے روزانہ جہنم خود 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور وہ جہنم کا طبقہ ریاکاروں کے لیے، عبادت بہت اونچی، علم بہت بڑا، عمل بہت اونچا، قربانی بہت زبردست، کیا کہنے طواف کعبہ کے، اور کیا کہنے عرفات کے آنسوؤں کے، اور کیا کہنے مینا کی کنکر رمیے جمان کے، اور کیا کہنے راہ خدا کی نقل و حرکت کے، اور کیا کہنے ہجرت و نصرت کے، اور کیا کہنے تنہائی کے، موٹے موٹے آنسوؤں کے، لیکن پیچھے چھپا ہوا ہے شرک. اس لیے ریاکاری کو شرک بتایا. ان کے لیے جو جہنم ہے، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ بہت سے بے روزے دار، بہت سے بے نمازی اور زکات نہ ادا کرنے والے، یہ تو جہنم میں بعد میں جائیں گے، وہ جن تینوں سے جہنم میں دہکائی جائیں گی، عالم، سخی اور مجاہد، کہ علم کی خدمات اور علم، سبحان اللہ، ہر وقت منہ سے جیسے چشمے بہ رہے ہوں پانی کے، اس انداز سے علم، سخاوت کہ کسی کو پتا بھی نہیں کس نے کتنا کہاں کہاں کیا کتنا لگا ہے، اور یہ مجاہد کہ آدمی کے پاس سب سے بڑی چیز اس کی جان. لیکن تینوں کی تینوں ان کے جہنم میں پہلے جانے کا سبب بنے گی. اس لیے اللہ تعالی کے یہاں جیسے توحید خالص، اللہ کو مانو، ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، سمیع اپنی قدرت کے ساتھ، بشیر اپنی قدرت کے ساتھ، معطی و مانع اپنی قدرت کے ساتھ، معز و مذل اپنی قدرت کے ساتھ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کی زبان سے کہلوایا، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی زبان فیض ترجمان سے، اللہ ایک اکیلا ہے. وہ اکیلا کیسا ہے؟ بے نیاز، اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں ہے، اللہ کسی شکل کا محتاج اور پابند نہیں. لیکن ریت کا ذرہ، درخت کا پتا، پانی کا قطرہ، ہر ایک پابند ہے اللہ کی مشیت. اسی لیے ایک دفعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے یوں کہا، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، آپ کو اللہ کا نبی برحق مان لیں گے، اتنا بتا دیجئے اصحاب کہف کون تھے؟ آپ نے فرمایا کل کو بتاؤں گا. 15 دن تک وہی روک دی. یہ کیا کہہ دیا؟ آپ کہاں سے کہہ دیں گے؟ 15 دن کے بعد اور ایک عجیب کیفیت تھی آپ کی، ایک بے قراری، ایک بے چینی، یہ کیا ہوا؟ اور پھر لوگوں کے تانے، لوگوں کے تانے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے رب سے انبن ہو گئی، ایک عجیب بے قراری، خود وحی کی آمد رک گئی، لوگوں کے تانے اور جملے اور فقرے آپ پر ایک عجیب، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ سے بہت کام لینا تھا، اور رہتی دنیا تک کی مخلوق، جس مخلوق کو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے اس بندے سے جو اس کی مخلوق کو نفع پہنچائے، اتنا بڑا عالمی کام لینا تھا، آپ آئے اور آپ نے چادر تان لی، اس لیے کہ جس گلی سے گزرتے، جس محلے میں تشریف لے جاتے، جہاں آپ کی آمد و رفت ہوتی، چاروں طرف سے کیا ہوا، انبن ہو گئی، چھٹی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جملے اور فقرے، اور آپ کی طبیعت نازک، آپ کی طبیعت لطیف، اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے اور کتابوں میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مکے والوں نے آپ کو اتنا اتنا ستایا اور اس طرح ستایا، اور آگے بھی آپ پر جو مجاہدے آئے، پوری حیات بابرکت میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف، تو آپ نے فرمایا طائف کے واقعے سے، حالانکہ مکے والوں نے تو پتھر بھی مارے، تھوکا بھی، اوجڑیاں بھی ڈالی، گلے میں پھانسا بھی ڈالا، قتل کی اسکیمیں بھی بنائی، ازیلا وطن کرنے کا نظام بھی بنایا، اور نہ جانے وہ سب کچھ کیا، لیکن آپ کی طبع نازک، آپ کی طبع لطیف، کہ آپ فرماتے ان کے جملے، ان کے فکر، اچھا آپ کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا، آپ یہ فکرے اس نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ تشریف لائے، چادر تان لی، لمبے اور دراز ہو گئے، حق تعالی شانہ کی طرف سے والضحا واللیل اذا سجا، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اڑانے دو تھوک ان کو، اب بکنے دو ان کو جو یہ بک رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پروردگار نے چھوڑ دیا، ان کی انبن ہو گئی، وہ ناراض ہو گئے، یوں بکنے دیجئے، کہنے دیجئے، چاش کے تڑکے کی قسم کھا کے کہتے ہیں، چاش کے وقت کی قسم کھا کے کہتے ہیں، صبح کے تڑکے کی قسم کھاتے ہیں، رات کی تاریکی جب اپنی زلفیں دراز کر لیتی ہے، دنیا شہر خاموشاں بن جاتی ہے، ہم اس کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں، یہ آپ کا رب کون ہے؟ کیسی رات، کیسی اندھیری، آدمی کو اپنا ہاتھ سجھائی نہ دے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ اندھیری چھٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق کی پو پھٹتی، اب پھر وہ سورج طلوع ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آب و تاب کے ساتھ، اب پھر اتنا اوپر کہ کسی کی مجال نہیں جو اسے آنکھ ملا لے، یہ روز رات کے اندھیرے کو دن کا اجالے سے بدلنا، اور دن کے اجالے سے اجالے کو رات کے اندھیرے، کون کرتا ہے؟ آپ کا رب جس نے وحی روکی ہے، وہی آپ کا رب آپ کے لیے وحی کو چالو کر دے گا، اتنے قبیلہ خاطر اور ایسے غمگین و محزون و مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اب جو آگے آ رہا ہے ان حالات کے بعد، لوگوں نے تانے دیے، فکرے کسے اور کیا کچھ ہوا، اب وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پہلے سے بھی اچھے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کتنا دیا, کیسا دیا؟ قرآن, اللہ اکبر. آج تک کوئی اس کے محاسن, اس کے مناقب, اس کی خوبیاں, اس کی طاقت کہ قرآن والا علم. اسی لیے جہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے میں قال الذی عندہ علم من الکتاب, جس پہ کتاب کا علم تھا اس نے کیا کہا تھا, یہ کون سی بڑی بات ہے بلقیس کا تخت آ جائے, جن کہتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اس سے پہلے, علم کتاب والا کہتا ہے نہیں جی بہت دیر ہو جائے گی, ہم پہ خدائی علم ہے, ہم پہ کتاب کا علم ہے, ہم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. آنکھ جھپکنے, پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر ہے. کتاب کیا دی؟ تمام کتابوں کو منسوخ. نبوت کیا دی؟ ولسوف یعطیك ربك فترضى, اتنا دیں گے اتنا دیں گے. اور یہ تو صدقہ ہے سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے طفیل وہ سارا قرآن آپ اپنے ساتھ نہیں لے گئے, وہ قرآن حضور امت کے حوالے کر گئے. ترکت فیکم امرین, تمہارے حوالے ہے یہ قرآن, تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن, اور یہ قرآن حرفن حرفن, جس کے کرنے کو کہا ہے, جس سے بچنے کو کہا ہے, یہ پورے کا پورا ہر فرد بشر, ہر فرد امت, وہ تاجر ہو یا کاشتکار, مالدار ہو یا غریب, مرد ہو یا عورت, جوان ہو یا بوڑھا, عامی ہو یا خاص, ہر ایک کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہوتا رہے اور قیامت تک اس کی لہریں چلتی رہے, اس کی محنت یہ تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تمہیں یوں ہی لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, سڑکوں پہ کھڑا کر کے نہیں جا رہا ہوں, کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں, کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں. تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن, جس کا حلال حلال, جس کا حرام حرام, جس کا جائز جائز, جس کا ناجائز ناجائز. عقیدہ وہ جو قرآن نے دیا, عبادت وہ جو قرآن نے دی. ایک بندے کا بحیثیت بندہ ہونے کے اپنے معبود برحق کے ساتھ کا تعلق کہ وہ جو قرآن نے دیا اس کا تعلق کیسا ہو, اس تعلق کے راستے بڑھتے بڑھتے یہ اللہ کا کتنا مقرب ہو, اور اس کا یہ قرب اس کے لیے خدا کی معیت اور خدا اس کے ساتھ ہو جائیں, اور ہوتے ہوتے اس کے لیے غیبی مددوں کے دروازے کھل جائیں. وہ سارا اس قرآن, اس لیے اللہ کا تعلق بھی, اللہ کا تقرب اور قرب بھی, اللہ کی معیت بھی, اللہ کی غیبی مددی بھی. صحابہ اس راز کو سمجھ گئے تھے. ایمان سے پہلے, اسلام سے پہلے منہ میں پانی آتا تھا, للچائی نظروں دیکھتے تھے کسرا کے تاج کو, اس کے قلعے کو, اس کے تخت کو, اس کے یہاں کی دولتوں کو, اور وہ کہتے جو ان جاہلوں نے کہا تھا, کیا کہتے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہم پہ بھی وہ دولتیں ہوتی جو قارون کے پاس. لیکن جس کے پاس علم تھا اس نے کیا کہا, ثواب اللہ خیر. ارے یہ کیا بکواس پکڑے ہو, یہ کیا تمنا کر رہے ہو, تمنا؟ وہ جو اللہ کے پاس ہے, وہ جو اللہ کے خزانوں میں ہے, اس کی تمنائیں کرو. اللہ کے خزانوں سے لیتے لیتے اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے, اللہ خود تمہارے ساتھ ہو جائے, تمہیں معیت نصیب ہو جائے, اور پھر وہ یوں کہہ دے انی معاکم, میں ہوں تمہارے ساتھ, اب میں جب مدد کروں گا تو میری مدد کے بعد کسی مدد کی ضرورت نہیں. اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, جب اللہ تمہاری مدد پر آ جائیں گے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت, ان کی زندگی جو ہماری اس محنت میں اصل اصول ہیں, جس میں ہماری رہبری ہے, آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں, ہر قدم پر یہ ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمیشہ اس کی کوشش کی ہے. وہ اسباب نصرت کیا ہے؟ وہ جس پر اللہ کی قدرت موافق ہو جاتی ہے, وہ جس پر اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں, وہ جس پر اللہ کی حفاظت, وہ جس پر اللہ کی طرح سے برکتیں. جیسے خود قرآن نے کہہ دیا, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اے آبادیوں میں رہنے والے اور یہ گاؤں میں رہنے والے, یہ دو باتوں پر آ جائے, ایمان بنانا ہے, تقوی بنانا ہے, ایمان بنانا ہے, تقوی بنانا ہے, پھر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم کھولیں گے, اللہ کا وعدہ. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں اس کا بہت اہتمام تھا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ عمل کی طرف بڑھنا اور عمل کرنا, وعیدوں کے خوف کے ساتھ گناہوں سے اور ممنوعات سے اور منکرات سے اور منہیات سے بچنا, کہ یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اسی لیے ہمارے یہ جو تعلیم ہے, اس تعلیم میں کہ جتنے وعدے ایمان پر, ایمان کی محنت پر, نماز پر, نماز کی دعوت پر, تقوی پر, تقوی کی دعوت پر, علم نبوت اور علم نبوت کی دعوت پر, ذکر الہی اور ذکر کی دعوت پر, کسی کے ساتھ بھلا برتاوا کرنے پر, یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے پر, کسی بھوکے کے لقمہ کھلانے پر, ننگے کے کپڑا پہنانے پر, پیاسے کے حلق میں گھونٹ پانی اتارنے پر, جتنے وعدے ہیں کہ اس کا یقین. اسی لیے قرآن نے تو بہت صاف الفاظ میں کہا, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. لوگو, اللہ کے جتنے وعدے ہیں اور جتنی وعیدیں ہیں وہ حق ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ تھوڑی سی چمک, یہ تھوڑی سی چمک دمک, یہ تھوڑی سی اچھل کود, یہ رنگ و روپ اور یہ زیب و زینت, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. اس لیے کہ قرآن, وہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, یہ محنت کی دونوں شکلیں اور دونوں راہیں بتائی ہے. وہ جن کو خدا کامیاب ترین کہتا ہے, وہ جن کو ہدایت پر کہتے ہیں, وہ کون؟ کہ جن کی محنت کی بنیاد مغیبات پر ہے, بن دیکھی پر ہے, جن کی محنتیں ضائع, جن کی دنیا بھی اجڑے اور آخرت بھی برباد, ان کی محنت کی بنیادیں بتلائی ہے آنکھوں دیکھی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, پیارے نبی آپ کہہ دیجئے, ہم تمہیں بتائیں تمہاری محنتیں کہاں ضائع ہو رہی ہے. جوہر تو تم پہ محنت کا بہت طاقتور ہے, تمہاری محنت پر آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں, تمہاری محنت پر ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں, تمہاری محنت پر رکی بارشیں برستی ہیں, تمہاری محنت پر آسمانوں سے ڈول آتی. اثر کے بعد نہیں سنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, محنت کا رخ. اسی لیے کہتے ایک محنت مغیبات کی بنیاد پر, اللہ کو نہیں دیکھا بن دیکھے اس کو ماننا, وہ قادر ہے, وہ حفیظ ہے, وہ علیم ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ معطی و مانع ہے, وہ معز و مذل ہے, وہ منتقم ہے, وہ مقتدر ہے, وہ اول و آخر ہے. اللہ کو ایسا ماننا اور بن دیکھے ماننا. ہم نے تو ہمارے آقا کو بھی نہیں دیکھا. نبی کو ماننا بن دیکھے, پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا, ان پر ایمان بن دیکھے, قبر کے سوال و جوابات اور قبر کی اندھیری اجالا قبر کی تنگی اور فراخی ہم نے نہیں دیکھی اس کو ماننا بن دیکھے پل صراط نہیں دیکھا ماننا بن دیکھے میزان عمل نہیں دیکھا ماننا بن دیکھے حساب کتاب نہیں دیکھا ماننا بن دیکھے جنت جہنم کے فیصلے ہم نے نہیں دیکھے ماننا بن دیکھے یہاں تک کہ جنتیں دیکھی نہ جہنم دیکھی ایک ہے ایمان بالغیب اس لیے میں نے عرض کیا تھا ہر فرد میں مرد ہو یا عورت ہر ایک میں حق تعالی شانہو نے ایک محنت کا جوہر رکھا ہے اگر یہ اپنی اس محنت کے جوہر کو وہاں لگاتا ہے جہاں نبیوں نے لگایا اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے بہت دھیان سے سننا وہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میرے زمانے کی امت بہت اچھی پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے کیونکہ آپ نے ساری اس وقت بھی یہ جیسے یہ سارے طبقات اس وقت امت کے ہیں تاجروں کا کاشکاروں کا غریبوں کا امیروں کا مردوں کا عورتوں کا جوانوں کا کنواری بچوں کا عوام کا خواص یہ سارے طبقات اس وقت میں بھی تھے سب کے لیے مشترکہ طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی میرے زمانے کی امت بہت اچھی وجہ بھائی کوئی بہت اچھا بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ غصے کو پینا بھی جانتا ہے اور کوئی اگر اس کی طرف تیرچے نظر دیکھتا ہے تو یہ پیار کی نظر کرتا ہے جیسے ہمارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی جوش میں فرمایا کرتے تھے اور بیان میں کہتے تھے کوئی دے ہمیں گالیاں ہم دے اس کو مٹھائی کی تھالیاں ان کا انداز کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے غصے کو پینا بھی جانتا ہے کسی اور معاف کرنا بھی جانتا ہے اس میں توازو بھی بہت ہے اور تنہائی میں روتا بھی ہے قربانی خوب دیتا ہے مجاہدے خوب کرتا ہے اور پھر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق اس کا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تقاضا ان سے متعلق ہوا ایمان کا کہ جان سے مال سے صلاحیتوں کے استعمال سے خلوت سے جلوت سے انفراد سے اجتماع سے جو تقاضا ایمان کا مومن ایسا ہوتا ہے ایمان والا یہ کرے گا ایمان والا یہ نہیں کرے گا ایمان والا یہ سوچے گا ایمان والا یہ نہیں سوچے گا ایمان والا یہ بولے گا ایمان والا یہ نہیں بولے گا جو تقاضا سامنے آیا ہے ایمان کا اس تقاضے کو اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ پورا کرتے تھے اخلاص کے اعتبار سے قربانی کے اعتبار سے اور استحضار کے اعتبار سے یوں کہ ہر قربان ہجرت کا تقاضا ہے نصرت کا تقاضا ہے نماز کا تقاضا ہے روزے کا تقاضا ہے دعوت کا تقاضا ہے راہ خدا کی نقل و حرکت کا تقاضا ہے مقام پر رہتے ہوئے آنے والی جماعتوں کے آنے والے وفود اور ان آنے والوں میں بھی وہ خواص جیسے آئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں کہ انہی کے گھر جا رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا رہے ہیں وائل ابن حجر حضرمی آئے ہیں شہزادوں کی حیثیت ہے ان کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود سواری لے کر آئے بچھایا گرمی شدید ننگے پیر یوں کہا بھائی وائل ذرا اپنی جوتی دے دو میرے پیروں میں آبلے پڑ رہے ہیں ہے ہم شہزادوں کی جوتی تم بدوؤں کے پیروں میں تمہاری جرأت کیسے ہوئی بہت اچھا انہی کے گھر جا رہے ہیں مہمان کو لے کے جا رہے ہیں پہلے تو یوں کہا تھا مجھے پیچھے بٹھا لو مجھے اپنا ردیف بنا لو ہمت میری توہین ہو جائے گی کہ پیچھے کون بیٹھا ہے اچھا تو جوتی ہی دے دو ان کی جوتی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر چلنا ہی ہے اور جانا ہی ہے تو یہ جو سواری کا سایہ ہے اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک میں چلے چلو گھر پہنچ جاؤ گے. ایسوں کو چھیلا ہے صحابہ نے, لیکن جب ندامت ہوئی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب حمص کے گورنر ہوئے اور خط لکھا, بھائی وائل بہت دن ہو گئے ملاقاتوں کو, جی چاہتا ہے, تشریف لائے, دیکھا کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے, وہ تخت پر ہیں, مارے شرم کے پیچھے دبک کے بیٹھ گئے. آپ نے دیکھ لیا, بھائی وائل جی آگے آ جاؤ ذرا سا سر کے, نہیں نہیں اور آگے اور آگے, سرکاتے سرکاتے پھر یوں کہا ہمارے برابر میں آ جاؤ. اب حضرت وائل یوں کہہ رہے ہیں کہ مارے شرم کے زمین پھٹے تو گڑ جاؤں, ہم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ اور یہ کیا کر رہے ہیں. پھر چپکے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے کان میں یوں کہا کہ بھائی وائل وہ آپ کے گھوڑے کی چھاؤں, آپ کی سواری کی چھاؤں, اس کی ٹھنڈک اچھی تھی یا یہ تخت اچھا ہے؟ حضرت وائل ابن حجر نے کہا, شرمندہ نہ فرمائیں, وہ ہماری نادانی تھی, ہم واقف نہیں تھے. صحابہ کے اخلاق, اس لیے ہمارا کام جتنا سیرت کی روشنی میں, اخلاق کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, قربانیوں کے بڑھانے کے اعتبار سے, اور وہی بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے اونچی ادا یہ تھی کہ جو تقاضا سامنے آیا اس کو اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ پورا کر کے پھر ہر ایک یوں کہہ رہا ہے, ارے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا, میں منافق تو نہیں ہو گیا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا, جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا, ابو بکر جس کا مقام اللہ کے یہاں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ تو نبی تھے, براہ راست اللہ نے سلام کیا. وہ جو تشہد میں ہم سلام پڑھتے ہیں, السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اللہ کا سلام تھا حضور کو. صدیق اکبر نبی نہیں تھے لیکن نبی کے کام کو کام بنانے والے, نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنانے والے, نبی کے آنسو کو اپنے آنسو بنانے والے, نبی کی تکان اپنی تکان, نبی کی زندگی اپنی زندگی, نبی کا مسکرانا اپنا مسکرانا, نبی کی بھوک اپنی بھوک. کیا کہنے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی, اللہ اتنے خوش اتنے خوش اتنے خوش کہ جبریل امین کے واسطے سے سلام بھجوایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ابو بکر کو سلام کہلوایا. اتنا اونچا. اور انہوں نے جب ایک دن دیکھا کہ حضرت حنزلہ آ رہے ہیں, اور ایک نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو بھائی حنزلہ کیا بات ہوئی؟ اجی کیا بات بتاؤں, جب سرکار کی مجلس میں ہوتے ہیں, مسجد کے تعلیم کے حلقے میں ہوتے ہیں, ایمان آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے, جہنم کی وعیدیں, سانپ بچھو ہتھوڑے لہو پیپ مائے حمیم, جب اس کے تذکرے رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھاتے بنتی ہے نہ پیتے بنتی ہے. لیکن کیا بتائیں, جب گھر میں آتے ہیں اپنے کسی کام میں لگتے ہیں, وہ کیفیت باقی نہیں رہتی, وہ حال باقی نہیں رہتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اگر یہ بات ہے تو بھائی تو پھر تو میرا بھی یہی حال ہے, اگر تم منافق تو میں بھی منافق. کون جو ایمان کے ہر تقاضے کو, کون جس کی صحابیت منصوص, اذ قال لصاحبه لا تحزن, قرآن کہتا ہے کہ جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ ساتھی وہ صحابی کون, کہ وہ صدیق اکبر, کہ جس کا صحابی ہونا منصوص نشے قطعی. اتنے اونچے مقام کا آدمی لگاتے لگاتے, اسی لیے یوں کہتے ہیں ہماری اس محنت میں لاؤ ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ لگاؤ. جس کے پاس جو کچھ ہے لگاؤ. مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب صحابہ کا ابتدا کا وہ زمانہ جس میں بھوک تھی اور پیاس تھی, کہ کٹورا پانی نہیں ہے, روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, کہ اس وقت اگر کسی کے پاس ایک روٹی ہے تو آدھی کھائی آدھی کھلا دی. پانی ہے, دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے دنیا سے جا رہے ہیں اور دوسرے کا حلق پر ہو جائے اور اس کو کہ میں جی کے کیا کروں گا, میرا بھائی اگر زندہ رہا بہت محنت کرے گا, بڑے مجاہدے کرے گا, بڑی قربانیاں دے گا اور یہ خیر کی چابی بنے گا. اس کے ہاتھوں حسد کینہ کپٹ, اس کے ہاتھوں سود جھوٹ ظلم و ستم, اس کے ہاتھوں نمازوں کا قضا ہونا, اس کے ہاتھوں مسجدوں کا ویران ہونا, یہ سب ختم ہو جائے گا. اس کے ہاتھوں مسجدیں آباد ہوں گی, اس کے ہاتھوں دعوت و تعلیم کی محنت ہوگی, اس کے ہاتھوں قرآن کے مکاتب ہوں گے, اس کے ہاتھوں اس کی نسلوں میں دین کے دائرے. میں ہی اگر زندہ رہا تو کیا, اے بھائی میرے پڑوسی کو پلا دے, ان کو پلا دے, میں زندہ رہ کے کیا کروں گا پتا نہیں. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, من کان یستن منکم فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. جو اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی عقل و خرد, اپنی سمجھ بوجھ, اپنی صلاحیت و استعداد کو جو ٹھکانے لگانا چاہے اور جو ان تینوں کے راستے خیر کی چابی اور شر کے حق میں تالا بننا چاہے, چاہیے کہ اپنی ساری صحابہ کے حوالے کر دے. صحابہ کرام من مات جو دنیا سے گزر چکے, کیوں؟ دل ان کے بہت پاک تھے, علم ان کا بہت ٹھوس تھا, زندگیاں بہت سادہ سمپل بے تکلف تھی, اور ان کا براہ راست خدائی انتخاب, انہیں خدا نے چھانٹا تھا اور پسند کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے, نبی کے غم میں, نبی کے فکر میں, نبی والی دعوت میں, نبی والے مجاہدوں میں, نبی والی نماز میں, نبی والی تعلیم میں, نبی والے تقوی میں, نبی والی تواضع اور عبدیت اور عبودیت میں, نبی والے صبر و تحمل میں, نبی والے شکر و قناعت میں, اس سب میں ان کو پسند کیا تھا اللہ نے. انتخبہم اللہ لصحبت نبی ولنقل دینہ. ان کی اپنی ذاتی زندگیاں نبی کے نمونے میں, نبی کے نمونے پر, نبی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی کہ ہر ایک میں اپنے ایمان میں ترقی کروں, میری نماز نبی کی نماز کے قریب سے قریب تر ہو جائے, میرے میں وہ ساری اور سارا کر کے کہ اللہ پھر ان کے ہاتھوں یہ زندگی عالم کی چار سمتوں میں ہر فرد بشر کو, قیامت تک آنے والے انسانوں کو میسر آ جائے. اس کے لیے یہ مارے مارے پھریں, کھانا اپنا, کپڑا اپنا, سواری اپنی, گرمی خود برداشت کر رہے ہیں, سردی خود برداشت کر رہے ہیں. جیسے آپ نے واقعہ سنے بھی اشارہ ہی کیا تھا مولانا احسان صاحب نے اثر کے بعد, لیکن کہ سارا کیا بھوک کیا پیاس, لیکن اپنے پہ جھیل لیں گے, تمہیں پیاسا نہیں چھوڑیں گے, تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے, اپنے پر گرمی ایسی کہ اونٹوں کی اوج نچوڑ کے اپنا حلق تر کر لیں گے, لیکن تم جہنم کی راہ جاؤ, تم جہنم میں جاؤ. ہمارے نبی نے ہم کو یہ سبق سکھایا ہے, مالی اراکم, مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. وہ انتم تتقحمون فی النار, کہ تم تو اپنی منمانیوں, اپنی جی کی چاہتوں, اپنے وقت, پیسے, استعدادوں, صلاحیتوں کو اپنی منمانیوں پر, اپنی ہوائے نفس پر استعمال کر کے اوندے منہ جہنم میں گر رہے ہو. وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ, اور میں اللہ کا نبی سراپا نور سراپا رحمت تمہاری کوکھیں پکڑ پکڑ کر تمہیں اس سے بچا رہا ہوں. کہ جو جذبہ نبوت کا وہی جذبہ ہر صحابی کا, وہی جذبہ ہر صحابی کا, عورتوں تک کا یہی جذبہ, بچوں کا یہ جذبہ, عوام کا, خواص کا, ہر ایک اس پر کہ پورا مجمع رنگ میں رنگا ہوا اپنی ذاتی زندگیوں میں, اور ہر ایک کے لیے پوری بشریت کا غم, پوری بشریت کا فکر, ہر ایک کو راہ راست دکھ جائے, ہر ایک ہدایت پر آ جائے, ہر ایک جنت کا راہی بن جائے, ہر ایک جہنم کی آگ اس کی لپٹوں سے بچ جائے. اسی لیے اس کے لیے کیا کرتے تھے, یتململون کتململ السلیم, صحابہ کی صفات میں یتململون کتململ السلیم, ایسے بلبلاتے, ایسے تل ملاتے, ایسے کراہتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا, کہ جو ہر سانس, ہر سانس موت و زیست کی, مرنے اور جینے کی گھاٹی میں ہے, مرے گا جیے گا, مرے گا جیے گا, ہر سانس اس وقت اس کی یہ تلملاہٹ, ان کی یہ بلبلاہٹ, اور ان کی یہ بے چینی و بے قراری کاہے کے لیے. اے خدا, یہ تیری مخلوق جس کو تو کان تو نے دیے, ہاتھ تو نے دیے, ہاتھ پیر تو نے دیے, دل دماغ تو نے دیا, روٹی روزی تو نے دی, صلاحیتیں تو نے دی, استعدادیں تو نے دی, اے خدا اگر انہوں نے اس کو صحیح استعمال کر کے تجھے نہ پہچانا, تیرے نبی کا دامن نہ تھاما, اپنی راہ صحیح نہ کی, اے خدا یہ جہنم میں جائیں گے, تیری مخلوق جہنم میں جائے گی, تیری شان میں کیا اضافہ ہو جائے گا. اس کے لیے تل ملانا کہ پوری جماعت صحابہ کی جماعت. اسی لیے ایک بات بیچ میں عرض کر دوں, علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا, ہجرت فرمائی, مدینہ پاک تشریف لائے, تو اس بنیاد کیا تھی, بنیاد کیا تھی, مکے والوں کی تکلیفوں سے بیزار ہو کر, پریشان ہو کر, ناقابل تحمل و ناقابل برداشت تکلیفیں, اور اس کی وجہ سے پریشان ہو کر آپ نے کہ چلو اب جو نہیں, نہیں, ایک ذمہ داری جو اللہ نے آپ کو دی تھی, آپ پر ڈالی تھی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے نبی, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر, مبشر و نذیر بنا کر, ادائی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے دعوت. لیکن اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں, مقام اتنا اونچا, ذمہ داری اتنی بڑی, کیسی, کسی کو تو بھیجا ایک گھرانے کے لیے, کسی کو بھیجا ایک شہر کے لیے, کسی کو بھیجا لاکھ سوا لاکھ کے لیے, کسی کو بھیجا ایک قوم کے لیے, کسی کو بھیجا ایک ملک کے لیے, لیکن جتنا سارا سب نے آپ سے پہلے کیا وہ سارا بھی آپ کو کرنا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, گھر میں بھی محنت کرنی ہے. یہ جو مقامی کام, مقامی کام, مقامی کام کہتے نا, مسجد وار جماعتوں کو مضبوط بناؤ, ہم مسجد میں یہ کام ہو, کہے سے کہ سارا ہے اسی میں, یہ سارا سیرت میں ملتا ہے. اسی لیے اصل ہمارے پڑھنے کی, اصل ہمارے پڑھنے کی, اصل ہمارے سوچنے کی, اصل ہمارے عمل پر آنے کی چیزیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت ہے. پتہ نہیں ہم کہاں میں لگ گئے, نہ کرنے کی باتیں ہم کریں, نہ سوچنے کی باتیں ہم سوچیں, نہ چلنے کی راہ ہم چلیں, نہ لگانے کی جگہ وقت ہم لگائیں, قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا مجمع تیار کیا, نبی جی آپ ذمہ دار ہیں, آپ کو دعوت, آپ کو ہم داعی بنا کر بھیج رہے ہیں, لیکن آپ کی حیات طیبہ کتنی, وہاں ذمہ داری ایک گھر کی ذمہ داری ایک ملک کی ذمہ داری لاکھ سوالات کی اور عمریں اوہ صدیوں کی عمریں صدیوں کی عمریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کہ 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا کل 30 سال کا عرصہ ملا اس میں 13 سال تک مکے والے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے میں تمہاری دولتوں کا بھوکا ہوں میں تمہارے یہاں کے عہدے اور کرسیوں کا لالچی ہوں میرے رب نے تو میرے لیے سونے چاندی کے پہاڑ لیکن مجھ سے تو پوچھا بھی عبدن نبیہ ہونا ملکن نبیہ ہونا چاہتے ہو یا عبدن نبیہ ہونا چاہتے ہو بادشاہت والی نبوت چاہتے ہو یا ابدیت والی نبوت چاہتے ہو نہیں میں تو آپ کا بندہ بن کے رہوں آپ کی بندگی کروں آپ کو راضی کروں اور آپ کو راضی کرنے والا مجمع تیار کروں پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا ایک دن کھانا ایک دن اس طرح میں دونوں حال سے آپ کو راضی کروں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی تھی وہ مکے والوں کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر نہیں کیا برداشت نہیں ایک ذمہ داری اور ہے اپنی ذات سے دعوت دیتے ہوئے دعوت والوں کا ایک مجموعہ ایسا تیار کرنا ہے جو اندر اور باہر ظاہر اور باطن عقیدہ اور عمل علم اور عمل وعدہ اور وعید خوف خدا اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق اس سب کے اعتبار سے ایسا بنا ہوا ایسا صدا ہوا ایسا سورا ہوا مجمع تیار کر کے آپ کو دنیا سے جانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے جو قیمت چکانی پڑے اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے آپ اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والے آپ اللہ کے گھر کی عظمتوں اللہ کے گھر کی خصوصیات وہاں پر برستی بارشیں رحمتوں برکتوں مددوں کی وہاں پر اس کی چھت پر آسمانوں سے آنے والے فیصلے کہ وہ نبوت کی نظر دیکھ رہی ہے قوموں کی ہلاکت کے قوموں کے عروج کے قوموں کے زوال کے افراد کے علاقوں کے خاندانوں کے فیصلے آ رہے ہیں نبوت کی نظر دیکھ رہی ہے اسی لیے لیکن اس سب کو قربان کیا جا سکتا ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے جو ذمہ داری خدا نے میرے پہ رکھی اسی لیے جدا ہو رہے ہیں اور آنکھیں ڈب ڈبا رہی ہیں آنکھیں ڈب ڈبا رہی ہیں آنسو جاری ہیں اللہ کے گھر اللہ کے گھر مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن کیا کروں تیرے پڑوسی مجھے کام نہیں کرنے دے رہے ہیں میں یہاں سے یہ بات نہیں کہ تجھ سے اچھی کوئی جگہ مل گئی اس لیے جا رہا ہوں ایک ذمہ داری اور اس ذمہ داری کا فکر لے کر آنے والے کل دو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی لیکن سبحان اللہ اسی لیے عصر کے بعد کہا تھا نا مولانا نے کہ عرفات کے میدان میں ذمہ داری امت کو دی تھی یہ سارا مجمع اور ہمارے اجتماع میں آنے والے جہاں جہاں سے بھی اصل ہر ایک کو جیسے مولانا محمد جی الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہماری ساری چلت پھرت اس ساری دوڑ دھوپ کا خلاصہ اور اس سے مقصود امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے میں کون ہوں میری کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ احساس بیدار ہو جائے یہی بنیاد تھی اور یہی وجہ تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ پاک اور وہی ایک ہی فکر تھا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کی بتلائے ہوئے اصول اور آداب ایسے سونے کے پانی سے لکھے جائیں تو بھی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. فرمایا ہماری اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے اتحاد فکر, اجتہاد فکر, اجتماعی قلوب, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, عام سے لے کے خاص تک, نئے سے لے کے پرانے سے پرانے تر تک, ہر ایک کا فکر ایک ہو, دل دل سب کے جڑے ہوئے ہو. مان لیا صاحب رحمت اس محنت کے بنیادی اصولوں میں سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہی اسی فکر کے ساتھ آئے. اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ ہم تو اس محنت کو اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ نبوت والی محنت ہے جس پہ نبی کی جان لگی ہے, جس پر نبی نے صحابہ کی جانیں لگوائی ہیں. آج بھی اب پھر یوں فرماتے تھے اس دعوت کے جتنے اعمال ہیں, دعوت کے بارے میں ہمارا یہ یقین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے اور اس کے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے, آج بھی وہی ہے جو آپ کے زمانے میں تھی. یہ تعلیم زندگی, تعلیم کا حلقہ زندگیوں کا رخ بدل دیتا تھا. یہ تنہائی کی تسبیح اور تنہائی میں اللہ کا نام, اللہ کا ذکر, یہ نماز, یہ خدا سے باتیں, یہ دعائیں جو مسجد نبی کے اعمال تھے, زندگیوں کے بدلنے کی فرماتے تھے. آج بھی ان عملوں میں زندگیوں کے بدلنے کی وہی تاثیر ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اب پھر مثال دیتے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو سے پانی کھٹا ہوتا اور ترش ہوتا تھا تو کیا 1500 سال کے بعد لیمو کی تاثیر بدل گئی؟ اسٹیشن کا کولی, راستے چلنے والا, رکشہ لے کر جانے والا, اور ایسا غریب جس کے گھر میں صبح کو ہے تو شام کو نہیں, اور ایسا غریب جس کے گھر میں 3 دن تک کچھ نہیں, اس کیا وہ بھی پانی میں لیمو نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہو جائے گا. کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی محنت بنائے گا, جو اپنے اعمال پر ان اعمال دعوت کو اس کے فضائل کے استحضار کے ساتھ, گشت پر خدا مجھے کیا دیں گے, تسبیح پہ خدا مجھے کیا دیں گے, قرآن کی تلاوت پر مجھے کیا دیں گے, کسی بھائی کو تیار کرنے اور اس کو توبہ پر آمادہ کر کے نئی زندگی شروع کرنے, اس پر خدا مجھے کیا دے, کسی کا قرآن. اس لیے مسجد نبوی کے اعمال میں سے وہاں ایمان کی مجلسیں تھیں, تعلیم کے حلقے تھے, اللہ کے ذکر کے حلقے تھے, قرآن کا سیکھنا سکھانا تھا. آنے والوں کی تعلیم و تربیت کیسی, 400 400 کے قافلے آئے ہیں اور 2 ہفتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مہر کے ساتھ مفتی بن کر علاقوں اور قبیلوں میں گئے. مقامی کام ایسا ہوتا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرمایا کرتے تھے کہ مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی, باتیں بہت ہونے لگی, عمل رہ گیا. ہر ایک گشت کرے, ہر ایک تعلیم, ہر ایک نماز, ہر ایک, اور یہی علاج ہے ہر فتنے کا. اس لیے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے نام نہیں رکھا ہے تبلیغی جماعت, اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. جو ایمان والا مرد, عورت, تاجر, کاشکار, غریب, امیر, جوان, بوڑھا, بیمار, تندرست, جو جہاں دنیا کے جس کونے میں ہے, اس محنت کے ذریعے اس کا ایمان اتنا حرکت میں آ جائے کہ ایمان کی حفاظت, ایمان میں ترقی, ایمانی کمالات حاصل کرنے اور ایمان گھر گھر در در پہنچ جائے, اس کے لیے جان دے دینے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جائے. اسی لیے آپ کو تو سب کو معلوم ماشاءاللہ بار بار سنے ہو یہ کیا فتنے جیسے آج کل دنیا بہت شور مچا رہی ہے صاحب دولت کا فتنہ عجیب ہے دولت کا فتنہ اور ہے تو غربت کا فتنہ اور ہے عہدوں کا فتنہ اور ہے تو بغیر عہدوں کے فتنے اور ہے گھروں میں بازاروں میں سڑکوں میں مارکیٹوں میں منڈیوں میں اور جہاں جہاں کہ ہر جگہ فتنے فتنے فتنے فتنے یہ فتنے آسمان سے برسے ہیں یہ فتنے آسمان نے برسائے یہ فتنے زمین نے اگائے ان فتنوں کی کوئی انڈسٹریز ہے اس کی کوئی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں یہ تو جان مال اور صلاحیت اس کے اپنی منمانی اپنی جی چاہی اپنی ہوا و ہوس کی بنیادوں پر استعمال کا نتیجہ ہے اسی لیے نبوت کی تعلیم سب کے لیے نبوت والی محنت سب کے لیے ہماری یہ محنت کسی ایک خاندان کسی ایک علاقے کسی ایک گاؤں کسی ایک قوم کسی ایک برادری کسی ہماری عالمی محنت امت کے ہر طبقے کے ہر فرد اور اسی لیے والدجال شر غائب ينتظر یہ کیا فتنے ہیں فتنے تو سب سے بڑا فتنہ جس کی پیشین گوئی تمام نبی اور تمام پیغمبروں نے اور سب سے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی دجال کا فتنہ ہوگا دودھاری بکری کے تھن پہ ہاتھ پھیرے گا سارا ختم جس کے تھن میں بوند نہیں یوں ہاتھ پھیرا ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ سارا برتن بھرے گا سنگلاخ زمین سے گزرتے یوں ہاتھ پھیرا اور لال ہزار اور سبز ہزار اعلی قسم کا باغ ہے اور ہر قسم کا میوہ اور پھل فروٹ ہے یوں ہاتھ پھیرا اور سب سنگلاخ اور ریتیلا میدان فتنے لیکن اسی میں بہت سے لاکھوں لاکھوں ایمان کے سودے ان کے ہو جائیں گے ایمان لٹ جائے گا اسی لیے میں نے جو شروع میں بات کی تھی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر فرد بشر میں محنت کا ایک جوہر رکھا ہے محنت ہر زمانے میں دو طرح کی رہی ہے آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گی ایک محنت خالص مغیبات کی بنیاد پر جس کی خبریں خدا اور رسول دیتے ہیں اس کو یقین کرتے ہوئے اپنی جانیں لگانا اپنا مال لگانا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرانا اور نبی کی نیابت میں ہر فرد امت ہمارا تاجر ہمارا وکیل ہمارا ڈاکٹر ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارا جوان ہماری کنواری بچی ہماری گھروں کی مستورات ہماری بوڑھی عورتیں نانیاں دادیاں پھوپیاں جو بھی سب اس پر آ جائیں ہر ایک کی جان ہر ایک کا مال ہر ایک کی صلاحیت مغیبات کی بنیاد پر جان مال لگنے لگے اس لیے وہ میری بات ادھوری رہ گئی تھی پوری کر دوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا میرے زمانے کی امت بہت اچھی تو مجھے کپڑے بہت اچھے پہنتے اس لیے وہاں کہاں کپڑے تھے وہاں کہاں کپڑے تھے تشکیل ہو رہی جماعت کی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی تشکیل تو ہو رہی میرے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں لنگ وہی ایک لنگی جس سے سترے عورت ہوتی تھی لیکن عجیب بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا تھا اور اس کا عہد و پیمان کیا تھا آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے کب جی چاہے گا تو جی پر بوجھ پڑے گا تو حالات مساعد ہوں گے تو اور مخالف ہوں گے تو اپنے گھر کے چھوٹوں کے بڑوں کے عوام کے خواص کے کھانے کے پینے کے پہننے کے اوڑھنے جس طرح کے بھی آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے یہ بیعت کی تھی اب تشکیل ہو رہی تشکیل میں حال کیا ہے کہ حال یہ ہے کہ لنگی ہے جس سے سترے عورت ہے جہاں جانا ہے وہاں بہت سردی ہے یہ کہہ کر میرے تو کپڑا نہیں ورنہ میں چلا جاتا میرے پاس تو پیسے نہیں ورنہ میں چلا جاتا اور میرا تو یہ مسئلہ ہے ورنہ میں نکل جاتا بہانے کو اور ان چیزوں کو تو صحابہ جانتے ہی نہیں تھے, اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما گئے, لا ہجرت بعد الفتح, وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کی ہجرت کہ وہ ہجرت بعد تھا کیا وہ ختم, ولیکن جہاد و نیہ فإذا استنفرتم فانفروا, وہ ہجرت مکے سے مدینے والی تو ختم ہو گئی فتح مکہ پر, لیکن یہ زندگی جو ہجرت و نصرت کے راستے سے آئی ہے وہ انصار المہاجرین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ پہل کرنے والا پورا مجموعہ جن کا ایمان میں عیاری, جن کا تقویٰ میں عیاری, جن کی نمازیں میں عیاری, جن کے اخلاق میں عیاری, جن کی کمائیاں میں عیاری, جن کا معاشرہ میں عیاری, جن کی تنہائیاں میں عیاری, جن کے آنسو میں عیاری, جن کی توازو میں, جو نمونہ تھے, اسی لیے اللہ پاک نے ہمارے تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے, دروازہ کھلا رکھا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم, اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم تو علماء کرام کی باتیں, علماء کرام بتلاتے ہیں اتباع, جب کچے راستے اور پگڈنڈیوں پر آدمی چلتا ہے تو دھول پر اس کے پیر کا پورا نشان پڑتا ہے, چھوٹی انگلی اس کے برابر کی, بیچ والی اس کے برابر کی, اور انگوٹھا پورا نشان, کہ چھوٹی انگلی کی جگہ چھوٹی انگلی, بڑی انگلی کی جگہ پر بڑی انگلی, انگوٹھے کی جگہ انگوٹھا رکھنا, ایڑی کی جگہ ایڑی رکھنا, اس کا نام اتباع, اس کو کہتے ہیں اتباع. قرآن نے راستہ کھول دیا ہمارے تمہارے لیے اور دروازہ کھلا رکھا ہے. وہ جو وہ مجاہدے, وہ قربانیاں, وہ ہجرت, وہ نصرت, وہ رونا, وہ تلملانا, وہ بلبلانا, وہ خدا کے سامنے کی بے قراری, وہ خدا کی مخلوق پر شفقت, وہ تنہائیوں کی نمازیں, وہ توازو, وہ توازو, وہ عبدیت, اے اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی, کہ دلوں کو ہلانے نہیں, دل ہلنے کی بات نہیں, کسرا کا قلعہ ہل گیا تھا, کسرا کا محل ایک دفعہ کہا اللہ اکبر. ایک جگہ صحابہ کی جماعت کام کر رہی ہے, ایک صحابی دیکھا دشمن سے مدبھیڑ ہے اور سامنے سے تیروں کی بارش, سامنے سے تیروں کی بارش, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, آئے امیر صاحب کے پاس, کہنے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا ہوا, یہ اتنے تو تیر برس رہے ہیں اور آپ ساتھیوں سے یہ نہیں کہتے کہ دفاع کرو. تو انہوں نے یوں کہا, مغیرہ ابھی نئے ہو, کیا کہا, ابھی نئے ہو, سنو تین تکبیریں کہوں گا, پہلی تکبیر پر تیار ہو جانا, دوسری پر وضو کر لینا, اور تیسری وہ جس پر مجھے آسمان سے غیبی مددیں زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اس وقت میں تیسری تکبیر کہوں گا, اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی کی بنیاد پر کام کر لینا, خدا تمہارے ہاتھوں فتح کرا دے گا. صحابہ کی تربیت کی تھی کہ اب اسی لیے ہمارے لیے راستہ کھول دیا, کیا اس تک پہنچ, اللہ غریق رحمت فرمائے, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے درجات بلند فرمائے, یوں کہتے ہیں کہ حیات الصحابہ کی جو تین جلدیں ہیں نا, اس کی جو ترتیب ہے, بہت ساری تصنیفات, بڑی ساری تالیفات, لیکن کسی کتاب کی یہ ترتیب آپ کو نہیں ملے گی. سارے صحابہ کے واقعات میں مختصر عرض کرتا ہوں, اس کے ابتدا میں, اس کی ابتدا میں ایک آیت, رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ, یہ پوری تین جلدوں میں جن کی زندگی ہے, ایمان, ایمان کی دعوت, ایمان کے راستے کی گرمی برداشت کرنا، ایمان کی محنت کے راستے میں سردی برداشت کرنا، ایمان کے راستے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا، لوگوں کے فقرے اور جملے اور تانے اور تشنی برداشت کرنا، چاروں طرف سے زخم اور محنت، ایمان کی کرتے کرتے پیر کی چپلیں اور پیروں کے میں جوتے نہ رہنا، اور چادریں پھاڑ کر غزوہ ذات الرقاع، چیچڑوں کا غزوہ، ایک کھجور پہ گزارا، ٹڈیوں پر گزارا، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات ولم نأکل فیہ الا الجراد، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ایمان کی محنت کی، سات غزوات، لیکن ساتوں میں سوائے ٹڈی کے کھانوں کو کچھ نہیں ملا. کہ یہ سارے واقعات جمع کر دیے، پھر ان کی معاشرت، وہ آپس میں کہتے، اس لیے کہ یہ جو تھے نا مدینے والے، یہ اوس اور خزرج دو قبیلے، اور دونوں میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، صلح کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی، کتنا خون، کتنا پیسہ، کتنی جانیں، کتنی عزتیں، کتنی آبروئیں، کوئی شکل نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سب سے پہلے اللہ نے مدینے والوں کو یاد دلایا، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او مدینے والو یاد کرو کیا تھے، کیا تھے، صلاحیتیں کہاں لگ رہی تھی، جانیں کہاں کھپ رہی تھی، اب مال کس پہ لگا رہے تھے، تلواروں پر، لوہے پر، جنگوں پر، شرابوں کے جاموں پر، اونٹوں پر، اور خودی خانی پر، اور شعر شاعری پر. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اور اس کے نتیجے میں جتنی تمہاری صلاحیتیں اور جتنی تمہاری جان و مال غلط لگ رہے تھے، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن بنے ہوئے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور یہ عداوتیں تمہیں کھینچ کے لے جا رہی تھی جہنم کی طرف، اور ہوتے ہوتے بالکل کنارے کھڑے ہو گئے تھے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے. اب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، اوسی خزرجی کی، خزرجی اوسی کی. آپ نے کیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تم لے لو، وہ ٹکڑا تم لے لو، لڑو مت. زمینیں بانٹی، کپڑے بانٹے، پیسے بانٹے، عہدے بانٹے، ان میں کی کوئی، سب کو اعمال پر جوڑا، مسجد کی طرف ہر قدم پر خدا کیا دے گا، پہلی صف پر کیا دے گا، تکبیر اولی کے ساتھ کی نماز پر کیا دے گا، مسواک والی نماز پر کیا دے گا. اب جو فضائل سنے، چلے آ رہے ہیں اوسی، چلے آ رہے ہیں خزرجی، پھر صفیں ایسی بناؤ کانہم بنیان مرسوس، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہوں. اوسی ادھر سے آئے، خزرجی ادھر سے آئے، کندھے سے کندھا، شانے سے شانہ ملانا ہے. اب ان کا کندھا ان کے کندھے سے لگ رہا، ارے جو صورت دیکھنے کو تیار نہیں، اب کندھے سے کندھا. دونوں قرآن سن رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، براہ راست خدا مخاطب ہیں. ارے دونوں سن رہے ہیں. اب جو دل نرمائے ہیں، اور جو دلوں میں محبت پیدا ہوئی ہے، اور جو الفت کے جام پیے ہیں، کیسے ہوئے؟ یوں کہ کوئی اجنبی اگر آ جاتا مدینے میں، اور ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کو، ان کے معاملات، ان کی تنہائی کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کے اخلاق جب دیکھتا تھا، تو اس کی زبان پر برجستا، جیسے کوئی انگور کے باغ سے گزر رہا ہو، کوئی آموں کے باغ سے گزر رہا ہو، کوئی سنتروں اور موسمی کے باغ سے گزر رہا ہو، اس کی مہک، اس کی خوشبو، اس کی اسمیل، کہ منہ میں کاش یار کاش یہ آم، کاش یہ برتقال، کاش یہ سنترا، کاش یہ انگور، جس طرح منہ میں پانی آ جاتا. یوں کہ اگر کوئی اجنبی مدینے میں آتا تھا تو برجستہ اس کی زبان پر یہ آتا تھا، یا لیت لنا یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد، اے کاش خدا ہمیں وہ دے دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیا. یقین ہو تو ایسا، ایمان ہو تو ایسا، خوف خدا ہو تو ایسا، خدا کو راضی کرنے کا شوق ہو تو ایسا، کسی کی عزت اور کسی کی آبرو اس کی حفاظت ہو تو ایسی، بھوکے کو کھانا کھلانا جس پہ قل ہو اللہ یاد نہیں، جس پہ قرآن یاد نہیں، جس کی زبان پہ کلمے کا بول نہیں چلتا، کیا پیار کے ساتھ حلقے لے کر بیٹھے ہیں، کیا پیار سے انہیں قرآن سکھا رہے ہیں، کیا پیار سے وہ سنا رہے ہیں، اے کاش خدا ہمیں یہ زندگی دے دے. یہ میں اس پر آپ کو سنا رہا تھا کہ وہ جو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، اس کی اچھائی کے اسباب کپڑے نہ لگتے، کھانے نہ پینے، بلکہ اس کی تو اوہو، ایک موقع پر تو آپ نے امت کو آگاہ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، یاد رکھنا تم خیر امت ہو، تمہارے لیے قرآن کی آیتیں ہیں، تمہارے لیے نبی کے الفاظ ہیں، نبی کے ارشادات ہیں، تمہیں دیکھ کر کے خدا خوش ہوتا ہے، تمہاری صفیں سب سے زیادہ قیامت میں ہوں گی، اور نبی یہ کہہ اٹھیں گے ارے یہ امتی ہیں، انہیں تو نبی ہونا چاہیے تھا، مسلم شریف کی روایت ہے. لیکن کب تک انکم علی بینۃ من ربکم، بہت اچھے رہو گے یہاں بھی اور وہاں بھی، یہاں خدا کی مخلوق کی آنکھوں کے تارے، وہاں خدا کے پیارے، ہر چھوٹا ہر بڑا، ہر غریب ہر امیر، ہر عامی ہر خاص، ہر ایک دوسرے کے دل کا، ہر ایک آنکھوں کے تارے وہاں خدا کے پیارے. کب تک؟ جب تک دو نشے تم پر سوار نہیں ہوں گے، ایک جہالت کا نشہ اور ایک عیش و عشرت کا نشہ، جس کو آج کل کی زبان میں لوگ لگژرین لائف کہتے ہیں، یعنی ہر چیز میں A1، بنگلہ A1، گاڑی A1، کھانا A1، کپڑا A1، پتہ نہیں کیا کیا A1. جب تک یہ دو نشے نہیں ہوں گے، اب پھر جہالت کی تفصیل بتائی، اللہ جزائے خیر دے اہل علم کو. ایک چیز جہالت، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نہ جاننے کا نام بھی جہالت اور غلط جاننے کا نام بھی جہالت. جانتے تو ہیں لیکن غلط جانتے ہیں. اب یہ مائک ہے، جانتے ہیں لیکن اس کو یوں جانتے ہیں، یہ بہت اچھی بوڑھے آدمی کو جس کے گھٹنوں میں درد ہو راستہ چلنے کی لاٹھی ہے، تو جانا تو صحیح لیکن غلط جانا، یہ تو مائک ہے بولنے کے لیے تاکہ مجمع کو آواز جائے. جانا تو صحیح لیکن مائک کو لاٹھی جانا، غلط جانا، تو یہ بھی جہالت. گھڑی ہے اس کو کچھ اور جانا کہ غلط جانا. نہ جاننا جہالت، غلط جاننا جہالت، اور فرماتے تھے سب سے بڑی جہالت جانتے بوجھتے انجان ہو جانا. جانتے بوجھتے انجان ہو جانا، جیسے اس وقت اس نشے میں ہم سب ہیں، دوسرے درجے کی جہالت میں. آج تک جو ہوا، اس وقت جو ہو رہا ہے دنیا کی چار سمتوں میں، آسمانوں، زمینوں، سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، سورج، چاند، ستارے، تارے، جہاں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا، جو ہوا اللہ کے کرنے سے، جو ہو رہا اللہ کے کرنے سے، جو ہوگا اللہ کے. جانتے کیا ہیں؟ جانتے غلط. دکان سے یوں ہوا، پیسے سے یوں ہوا، سگنیچر سے یوں ہوا، دستخط سے یوں ہوا، اور فلاں کے کہنے سے یوں ہوا، اور اس کے کہنے سے. فلاں ہوتا کون ہے؟ اور سگنیچر کی حیثیت کیا ہے؟ دولت کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے. جو ہوا اللہ سے، جو ہو رہا اللہ سے، جو ہوگا وہ اللہ سے. اسی لیے خدا غریق رحمت فرمائے اور بہت بلند درجات نصیب فرمائے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کلمہ طیبہ کی دعوت، یہ ہمارے چھ نمبروں کا پہلا نمبر کلمہ. فرماتے تھے اس کلمے کے دو جز ہیں. پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ. دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. فرماتے تھے پہلے جز سے مقصد یقین کی تبدیلی، اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، چاند میں، سورج میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، گھروں میں، خاندانوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، سڑکوں پر، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، دفتروں میں، آفیسوں میں، حکومتوں میں، اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں، اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اس سارے سب کچھ کے بغیر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. اس کلمے کی دعوت سے مقصود. لیکن بھائیو، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، تمہیں بھی معاف فرمائے، ہم سب اس وقت دھوکے میں ہیں کہ یہ جو میں چیخ چیخ کے بول رہا ہوں نا، ایمان کو آپ سن رہے ہیں، یہ تو ایمان کی باتیں ہیں. ایمان کا تعلق اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کی عبادت، نبی کی طاعت، اس کا تعلق تو اندر سے ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کو لا الہ الا اللہ کسی نے کیا، نہ کر رہا ہے نہ کرے گا، جو ہوا اللہ. اس کو اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا سوچو، اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا سوچو، اور پھر بھکاری جس طرح دامن پھیلاتا ہے تنہائیوں میں، اس کی بھیک خدا سے مانگو، اے خدا تو ہمیں ایمان کی حقیقت دے دے. اتنا بولو، اتنا بولو کہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور صرف تمہارے گہرائی نہ، تمہارے دلوں میں نہیں، تمہیں تو دنیا کی بولی بدلوانی ہے. دنیا بول رہی ہے دولت سے ہونے کو، دنیا بول رہی ہے ملک و مال سے ہونے کو، دنیا بول رہی ہے اکثریت اقلیت کو، دنیا بول رہی ہے ہتھیاروں کو، دنیا بول رہی ہے آسمانوں زمینوں کے درمیان کے پھیلے ہوئے نقشوں کو. اس محنت کے راستے اللہ کی ذات سے ہونے کو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ تمہاری بولی اور تمہارے ہاتھوں عالم کے انسانوں کی بولی بدل جائے. سیلاب آیا تو یوں ہو گیا، زلزلہ آیا تو یوں ہو گیا، پیسے تھے تو یوں بن گیا، پیسے نہیں تھے تو یوں بھوک یوں ہو گیا، عہدہ بنا تو یوں، کہ اس کو تو دنیا بولتی ہے. ہماری یہ محنت، ہمارے اپنے بول بدلے. سب سے پہلے والذین جاہدوا فینا، جو محنت کرے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. محنت کی باتیں نہیں، خدا ہمیں محنت کرنے والا بنائے. ہم اس محنت میں عملی طور پر جانیں کھپائیں مال لگائیں اور کیسا ایسا کہ دنیا زمین آسمانوں کو جا رہی ہے آسمان زمینوں کو آ رہے ہیں ارے یہ پورا پچھم ہو گیا ہونے دو کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ مشرق مغرب ہوا اللہ کے کرنے سے زمین آسمان کو گئی اللہ کے کرنے سے ہم تو یہ بولیں گے سنیں گے سوچیں گے اور ہر ایک سے گھر گھر جائیں گے گلی گلی جائیں گے محلہ محلہ پھریں گے گاؤں گاؤں چلیں گے چولہے اپنے ہاتھ سے جلائیں گے روٹی اپنی کھائیں گے ایک ایک کی خوشامد کریں گے کہیں گے بھائیو یہ بولو کہو اللہ کے کرنے سے ہوتا اس امت کی ذمہ داری ہے اسی لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دائیں میں اذان پھر بائیں میں اقامت کہ کیا ہے اذان میں اور اقامت میں کہ منے ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے ابھی ماں باپ کو نہیں پہچانا ہے جب آنکھ کھولے گا جب باہر آئے گا اوہ آسمان اوہ زمین یہ ملک یہ دولتیں یہ شخصیتیں یہ پرسنالٹیاں اب پتہ نہیں کیا کیا بولے گا کیا کیا دیکھے گا خبردار خبردار تیرے کان میں پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی اور جس دن دنیا سے جائے گا تجھے چار مرتبہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ رخصت کریں گے ان دو کے بیچ میں یہ سارے کھیل ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور لوگوں اللہ کے جتنے وعدے اور وعیدے ہیں حق ہیں جھوٹ پر تہمتوں پر الزامات پر نمازیں چھوڑنے پر دعوت کی محنت میں کمی کرنے پر ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنے پر کسی کی ٹوپی اچھالنے پر کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھ جتنے زکات نہ دینے پر حج فرض ہے نہ کرنے پر جتنی وعیدے ہیں وہ سب حق ہیں اور اس کے مقابلے میں جتنے وعدے ہیں وہ سب حق ہیں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے ہاتھ پکڑ کے یوں کہا کہ دیکھ ایک مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے یہاں اس کے اس گھر کو گرا دینے سے زیادہ سخت ہے کون ہے کعبہ کعبہ کیا ہے خدا کی قدرت کے مظاہرے کی جگہ ہمارے یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس بیت اللہ پر خدا نے اپنی قدرت کے مظاہرے چار طرح کیے عدم سے وجود کے اعتبار سے مسجد کی بنیاد پر اپنے کو ڈالنے والوں کی روٹی روزی کے اعتبار سے ان کی آواز کو عالم ارواح تک پہنچانے کے راستے اور جب یہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ان کے راستے میں رکاوٹ آئی تو خدا نے اس کو تباہ و برباد کیا اور وہ ابابیل کے راستے ابراہ کو ختم کیا اس طرح خدا نے اپنی قدرت کے مظاہرے کیے وہ بیت اللہ جس کی چھت پر سب سے پہلے فیصلے آتے ہیں بیت معمور سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو سب سے پہلے وہ سیدھی بیت اللہ کی چھت پر آئے گی وہ ملتزم وہ مزاج رحمت وہ طواف کعبہ وہ کعبے کی چاروں دیواریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کسی مسلمان کی آبرو ریزی اس کعبے کے مالک کے ہاں وہ رب البیت ہے وہ رب البیت ہے اسی لیے عبد المطلب نے یوں کہا تھا مجھے کیا کرنا مجھے تو میرے اونٹ چاہیے وہ جس کا ہے وہ سنبھالے گا دیکھے گا وہ کام جس کا ہے وہ سنبھالے گا گھر جس کا ہے وہ سنبھالے گا نہیں مانا جب آگے بڑھا ہے حق تعالی شانہو نے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ دنیا قیامت تک کے لیے عبرت کا واقعہ رہ گیا اسی لیے انبیاء کرام رسول اعظام صحابہ کرام علیہم الصلات والتسلیمات اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کے واقعات یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ جی خوش کرنے کے واقعات نہیں ہیں, یہ دماغ کی عیش کے لیے نہیں ہے, یہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. لوگ گانے سنتے ہیں, ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں, لوگ گانے سنتے ہیں, ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں, لوگ گانا گاتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا تھیوریاں بناتے ہیں, آسمان میں یوں اور پہلے میں یوں اور تیسرے میں یوں, جیسے فلاسفہ ہر نبیوں کی باتیں کرتے ہیں. صرف اتنا نہیں ہے, ہر واقعے کی شروع میں, بیچ میں, اخیر میں یہ بات ملے گی کہ خدا خود کہتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار, آنکھوں والو آنکھیں کھولو, فاعتبروا یا اولی الالباب, عقل کے دعوے دارو, عقل سے کام لو. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر یہ بھی فرما رہے ہیں, اور طواف کی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے, اللہم ان کنت قطبتنی فی السعادہ فاثبتنی فیہا, اے خدا اگر تُو نے مجھ کو سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے اس میں باقی رکھیو, وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي الشَّقَاوَةِ, بدبختوں میں, بد نصیبوں میں اگر تُو نے لکھ رکھا ہے, اے خدا میرا نام وہاں سے ہٹا دے, تُو تو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دعائیں کرتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہتے تھے, اور کسی کی سعادت شقاوت کا کسی کو پتا نہیں, خدا ہی جانتا ہے. اسی لیے اللہ جزائے خیر دے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ, جو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, صحابہ کی یہ پوری سیرت, ان کی یہ پوری زندگی, اس محنت کے اصول, ضابطے, اس میں چلنے والوں کی معاشرت, ان کا رہن سہن, ان کے اخلاق, ان کے ایک دوسرے سے محبت, اور ان کا ہر وقت خدائی مددوں پر نظریں, کوئی عمل, کوئی بات, کوئی حرکت, کوئی جذبہ, کوئی خیال ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کی مدد رک جائے. مجھے یاد ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی فوج کو سمندر میں گھوڑے ڈالنے کو کہا تھا تو اس سے پہلے پوری فوج پر ایک طائرانہ نظر ڈالی تھی. صحابہ تھے لیکن بڑوں کا امتحان بھی بڑا, انہیں کے حساب سے ان کی آزمائش بھی, ان کی جانچ پڑتال بھی, کہ پوری فوج میں کوئی معصیت, کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا, اس لیے کہ گناہ کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوتی. لیکن وہ تو حضور کے یہاں کے تربیت یافتہ تھے, ان کے تو خیالات بھی پاکیزہ. اسی لیے میں تو مسجد وار جماعت کے لیے عرض کیا کرتا ہوں, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال. پیارے نبی, یہ مسجد زیادہ حقدار ہے, یہاں آپ کو رہنا چاہیے. کیوں؟ فانوس باہر سے منگوائے گئے ہیں, قالین بچھائے گئے ہیں, وہاں کہاں قالین, کہاں فانوس, کہاں شمعیں. کہ اس کی وجہ کیا کہ اس مسجد میں آدمی ہے, اس مسجد میں آدمی ہے. اوہو, آدمیوں کی کیا کمی, دنیا ساری بھری پڑی ہے. نہیں نہیں, اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت تو سنو, یحبون ان یتطہروا, تمام مرغوبات, تمام معلوفات, تمام محبوبات, تمام چوائسیں, تمام پسندیاں, تمام جذبات, تمام خیالات سب دلوں سے رخصت ہو چکے ہیں, ایک ہی چیز دل میں رہ گئی ہے, ہم پاک ہو جائیں, ہم پاک ہو جائیں. کہے سے عقیدہ ہمارا پاک, یقین ہمارا پاک, نظریں ہماری پاک, جذبات ہمارے پاک, آنکھیں ہماری پاک, علم ہمارا پاک, لقمہ ہمارا پاک, خرچ کی جگہ ہماری پاک, اندر ہمارا پاک, باہر ہمارا پاک, ظاہر ہمارا پاک, باطن ہمارا پاک, دل ہمارا پاک، جسم ہمارا پاک، قلب ہمارا پاک، قالب ہمارا پاک، دماغ ہمارا پاک، ہم مسجد میں بھی اور مسجد سے باہر مدینے کی ہر گلی، مدینے کا ہر محلہ، اس میں رہنے والے سب جتنی قسم کے ہیں، مدینہ پاک، مدینے والوں کی زندگی پاک، ان کی معاشرت پاک، ان کے اخلاق، اللہ قبر کو نور سے فرما، نور سے بھر دے. مجھے تو جب حضرت کی باتیں یاد آتی یوں فرماتے تھے، نمونے تین ہیں، ارے ہر ایک کے لیے نمونہ اپنی ذاتی زندگی، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تراشنے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. ہر ایک اس نمونے پر آ جائے، جس محلے میں رکشے والا بھی ہے، تانگے والا بھی ہے، اسٹن چند کا قلوئی بھی ہے، اور بہت بڑی فیکٹری کے مالک بھی ہیں، اور بہت اونچے علم والے بھی ہیں، چھوٹے بڑے عامی خاص، اس محلے میں جتنے ہیں غریب امیر اور مردوں سے گزر کر مستورات، وہ پردہ نشین، وہ خواتین جو گھروں میں ہیں، ان سب کی ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آ جائے. اس کے لیے کہ جیسے بچوں کی پڑھائی کے لیے مدرسہ ہوا کرتا ہے، امت کی پڑھائی کی، امت کی صفات سے آراستہ ہونے کی، ایمان اور ایمانی صفات سے مزین ہونے کی، خوف خدا پیدا کرنے کی، خدا کو راضی کرنے کا شوق پیدا کرنے کی، آخرت بنانے کی، اپنی بناتے ہوئے سب کی بن جائے، اس کا فکر کرنے کی اصل جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. ہر ایک کی ذاتی زندگی کے لیے حضور نمونہ ہے. ساری امت اس پر آ جائے، اس زندگی کو سیکھے، اس کے لیے مسجد ہے. اور یہ زندگی ہر گھر ہر در قیامت تک پہنچتی رہے، اس کے لیے مسجد والوں کی مسجد سے باہر کی زندگی ہے. یہ اپنے کاروبار میں کیسے ہیں، یہ اپنے معاملات میں کیسے ہیں، ان کے یہاں نمازوں کا اہتمام کتنا ہے، ان کے یہاں وعدہ خلافی کیسی ہے، ان کے یہاں عہد و پیمان کا پورا کرنا کیسا ہے، یہ ساری نمونے. اب پھر یوں فرماتے تھے، اگر ہماری مسجدیں، اگر ہماری مسجدیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر آ جائے، تو جو غیبی مددیں، جو غیبی نصرتیں، جو برکتیں، جو رحمتیں، جو حفاظتیں، جو امن و امان، جو اللہ کی رضا مسجد نبی والوں کے ساتھ ہوئی، وہ ساری ہر مسجد والوں کے ساتھ. اب پھر مثال دیتے تھے کہ جیسے ریڈیو ہوتا ہے، اس میں اسٹیشنوں کے نمبر ہیں، مدینے کو سننا ہے، مکے کو سننا ہے، جدہ سننا ہے، ریاض سننا ہے، کہ اس کے نمبر ہیں، کہ وہ نمبر سے ٹھیک اس کی سوئی اگر وہاں لگی ہے، تو تم چاہے پہاڑوں پر ہو، جھکیوں میں ہو، تہخانوں میں ہو، شاہی محلوں میں ہو، ریل میں ہو، ہوائی جہاز میں جا رہے ہو، جہاں چاہو نمبر مل گیا، اب وہاں کی خبریں سن لو، وہاں کی تراویح سن لو. کہ جب ہماری وہ مسجدیں جو کچی ہیں، پھوس کی ہیں، وہ مسجدیں جس پر کھپر ہیں، لیکن اعمال اعمال مسجد نبوی ہیں، ان اعمال کے کرنے والے اخلاص میں، استخلاص میں، تقوی میں، آپسی محبتوں میں، ہجرت و نصرت میں، راہ خدا کی نقل و حرکت میں، ہر ایک کے ساتھ کی خیر خواہی میں، آنے والوں کو سینے سے لگانے میں، جانے والوں کو راہ خدا کے فضائل بتاتے ہوئے رخصت کرنے میں، اگر 100% ہماری مسجدیں مسجد نبوی والے اعمال کے اعتبار سے اس مسجد کے نمونے پر آ جائیں تو اللہ تو آج بھی وہی ہے جو اس وقت میں تھا. الان کما کان, جس خدا نے صحابہ کو کہاں سے اٹھایا تھا, کون تھے؟ مشرکین تھے خود, دادے پردادے شکر دادے لکر دادے اور اوپر 600 سال تک چلے جاؤ سب مشرک. خدا کرے ہم دعوت کی طاقت کو سمجھیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طاقت کو سمجھیں. جانوں کے لگانے کی جگہ یہ ہے, مالوں کے لگانے کی جگہ یہ ہے, سوچنے کی چیزیں یہ ہیں. مجھے تو ایک ساتھی ملا, مجھے بہت تعجب ہوا, بہت پرانا اور ماشاءاللہ پیدل جماعتوں میں چل رہا تھا. آیا کہنے لگے مول صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا؟ ہم وقت بھی لگاتے ہیں, چار چار مہینے بھی, پیدل بھی, سواری بھی, اندر بھی, باہر بھی, دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں, میں میری بیوی میرے بچے, میں میری بیوی بچے کا رشتہ بیٹے کا جاب وصلی اللہ تعالی, ہماری دعائیں کیوں نہیں وسیع ہوتی؟ نبی کا کام کر رہے ہیں, نبی والی نشاتوں کے ساتھ ہماری دعائیں وسیع ہوں, عالم کے چار کناروں تک ہر فرد بشر کو خدا ہدایت دے کر جہنم سے بچا دے, جنت کا راہی بنا دے. ہر ایک کی جان, ہر ایک کمال, ہر ایک کی صلاحیت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت جس کی بنیادیں مغیبات ہیں اس پر آ جائے. اس لیے کہ ہر زمانے میں یہ محنتیں دو رہی ہیں, آج بھی ہیں, آگے بھی آئیں گی. ایک مغیبات اور ایک مشاہدات. آنکھوں دیکھی پر محنت کرنا, کہیں چمکتا ہوا کچھ چمک دمک نظر آ گئی, کچھ عزتیں بنتی نظر آ گئی, کچھ حیثیتیں بنتی نظر آ گئی, کچھ بات چلتی نظر آ گئی, ہاں لگا دو جانے, لگا دو مال, لگا دو صلاحیتیں, سوچ لو, بنا لو, کر لو. کہ اس کو تو قرآن یوں کہتا ہے, قل هل ننبئکم, ہم پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں جس دھوکے میں ہو اس دھوکے سے نکلنے کی خبریں دے رہا ہوں, ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے. اللہ پاک اپنے نبی کی زبان کہلوا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے لیے, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا یحسبون انہم یحسنون صنعا, جن کا سارا وقت, جن کا سارا پیسہ, جن کی ساری صلاحیتیں آنکھوں دیکھی پر لگ رہی ہے, اس کے نتیجے میں جنت کتنی خراب ہو رہی ہے, جہنم کے کتنے سانپ تیار ہو رہے ہیں, خدا رسول کی ناراضگی کتنی ہو رہی ہے, اس سب سے بے خبر. اور پھر دھوکا کیا ہے, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, زمینوں پہ جانے کھپ رہی ہے, لوہے لکڑی پر تھک رہے ہیں اور کیا کریں, ہم تو بہت فارورڈ جا رہے ہیں, کیا کریں, ہم فارورڈ جا رہے ہیں, ہم ترقی کے رخ پر ہیں, ہم صحیح کر رہے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, بہت اچھے اس پر ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ عمل کے اعتبار سے آخرت میں نقصان والا کوئی نہیں. اسی لیے ان آیتوں کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا, کہ جن کی بنیادیں مغیبات کی ہوں گی, دنیا میں جو ہو, جہاں ہو, جائے ہو, مجھے, میرا ایمان, میرا عمل, میری آخرت, میرا خدا, میرے رسول. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت تو وہ اوس و خزرج کے قصے تھے, کوئی شکل نہیں تھی. حضور نے اعمال کے ذریعے مسجد میں جوڑا, تعلیم کے حلقوں میں, ذکر میں, نمازوں میں. اسی لیے ہمارے بڑے اور ہمارے حضرات, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, جب تک اس محنت کے بارے میں, بہت کان کھول کر سن لو, اس کام کے بارے میں ہر آدمی کو یہ یقین نہ ہو جائے میرے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت سے لے کر میرے جنت کے داخلے اور جہنم سے بچنے کے فیصلے کا ہر مسئلے کا راز ہر مسئلے کا حل اس دعوت والی محنت میں چھپا ہوا ہے. اس وقت تک وہ صحیح راہ پہ آ نہیں سکتا, وہ قربانی اس راہ میں دے نہیں سکتا, وہ اخلاص پر آ نہیں سکتا, اس میں خوف خدا پیدا ہو نہیں سکتا. سب سے پہلا یہ ضروری ہے ہر ایک کے اندر کی آواز. دنیا اپنے مسائل کو سوچتی ہے, دنیا اپنے مسائل کو سوچتی ہے, پیٹرول کو, دودھ کو, گھی کو, چینی کو, چاول کو, اور ان کا خیال کہ اگر یہ ترتیب کر لی جائے گی تو یہ شکر کا مسئلہ حل, پیٹرول کا مسئلہ حل, چاولوں کا مسئلہ حل, فلاں کا مسئلہ. جس طرح وہ کرتی ہے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محفوظات میں ہے, جو تدبیریں تم اپنی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کرتے ہو, ان ساری تدبیروں کا رخ آخرت کی طرف کر دو, یہ تمہارا دین بن جائے گا اور تمہاری آخرت بن جائے گی. ان ساری تدبیروں کا رخ اس محنت کے لیے, دنیا کے لیے کن سے ملتے ہو, کیا کہتے ہو, کیسی خوشامد کرتے ہو, کیسے کیا تدبیریں کرتے ہو. خدا کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکریں ہر ایک میں آ جائے, اس کے لیے وہ ساری دور دھوپ اس محنت پر آ جاؤ, یہ دین بن جائے گا, یہ دعوت بن جائے گی. اس پر کہہ رہا تھا کہ مسجد وار جماعت, جس مسجد کو حضور سے اللہ کی طرف سے کہا جا رہا پیارے نبی اس مسجد میں آپ کا قیام رہے, اور یہ مسجد زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ کہ اس مسجد کے سارے ساتھی, اس مسجد کی پوری جماعت, اس مسجد کے چھوٹے اور بڑے, نئے اور پرانے, ابو بکر بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, اور ایک دن تو وہ آئے, وہ زمام ابن سالبہ, جانتے نہیں تھے مسجد کا ادب کیا ہے, آئے لنگی اٹھائی, ماری تھار پیشاب کی, ارے یہ کون ہے, کیا ہے, یہ کون بدتمیز اور ایسا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا, آپ نے فرمایا ماں رک جاؤ, اب تو اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے, اسے فارغ ہو جانے دو, ورنہ اگر روک دو گے تو پیشاب رکنے کی تکلیف ہو جائے گی. تشریف لائے جائے واقعے پر, آپ نے ڈول منگوایا پانی کا, بہا دو, بہوا دیا, فرمایا تو حیرت الارض, زمین پاک ہو گئی, جاؤ کام کرو, نماز پڑھ سکتے ہو, سجدہ کر سکتے ہو. وہ چلے گئے واپس, اب کتنے دن تک اپنے قبیلے میں, بھئی مسجد کے لوگ ہوں تو ایسے ہوں, مسجد کی جماعت کے ساتھی ہوں تو ایسے ہوں, کیسے, ما زجرنی ما قہرنی ما نہرنی, مجھ کو ڈانٹا, نہ مجھ کو گھورا, نہ مجھ کو پھٹکارا, بڑے اچھے لوگ ہیں, 300 کے قافلے کو لے کر آئے اور سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے. مسجد کا کام, مسجد وار کام, مسجد وار جماعت کے ساتھی, ان کے اخلاق, ان کا ایمان, ان کا خدا کے وعدوں پر یقین, خدا کی وعیدوں کا خوف, آپس کی محبتیں, دلوں کا جوڑ, اور خدا کی مخلوق پر ترس کھانا. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ صحابہ کے واقعات, نبیوں کے واقعات, قرآنی اور سیرت کے واقعات, یہ دل دماغ کو خوش کرنے کے لیے لوگ گانا سنتے ہیں, لوگ وہ کیا ناولیں پڑھتے ہیں, ہم سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں, یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ تو زندگیوں میں جگہ دینے کے لیے ہے, اپنے کو اس پر لانے کے لیے ہے. اور پھر ہم اس نمونے پر اتنے آئے کہ ہمارے ہاتھوں خدا کی مخلوق کی بولی بدل جائے. وہ کہتے ہیں ملک شرمال سے ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ایمان و عمل سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پیسے سے ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, نماز پڑھ کے دعا مانگنے سے ہوتا ہے. خدا کرتے ہیں, اپنی قدرت سے کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر کرتے ہیں. اور یہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و پیغمبری قیامت تک کے لیے ہے, ہر فرد بشر کے لیے ہے, آپ کی والی نماز, آپ کی والی مسنون دعائیں, آپ کے والے سجدے, آپ کے والے دعوت کی محنت, آپ کی پوری زندگی وہ قیامت تک کے لیے ہے. کہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا. اسی لیے میں سنا رہا تھا آپ کو کہ حیات الصحابہ کی جو ترتیب ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ملتی. وہ تین جلدوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایمان سے لے کر, ایمان کی دعوت سے لے کر اس کے راستے کے مجاہدے, بھوک پیاس سردی گرمی, پھر ان کی نمازیں, ان کی ہجرت, ان کی نصرت, ان کے اخلاق, ان کی آپس کی معاشرت, اور یہ ہوتے پھر ان کے لیے جب انہیں جماعتوں میں رخصت کیا ہے تو جو ہدایات دی گئی ہیں, اتبعا ولا تبتدعا, یسرا ولا تعسرا, بشرا ولا تنفرا. اب اسے ڈھائی گھنٹے میں بیان کرو چاہے پانچ گھنٹے میں بیان کرو, وہاں تو اتنی ہدایت تھی. لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, نفرت مت دلانا, لوگوں کے ساتھ آسانی کا اور نرمی کا معاملہ کرنا, لوگوں کے ساتھ سختیاں مت برتنا. اور جو کہا گیا ہے وہی جیسے میں نے اتباع کو کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی انگلی کے نشان پر چھوٹی اور بڑی کی نشان پر بڑی, اس کو کہتے ہیں اتباع. اتبعا ولا تبتدعا, جس طرح کہا گیا ہے, جیسے بتایا گیا ہے, قدم بقدم نشائے قدم پر چلتے رہیو. یہ ہدایات تھی کہ وہ سارا بیان کر کے اخیر میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ جو انفرادی طور پر مددوں کے واقعات ہوئے, جیسے عصر کے بعد حضرت ام سلیم کے لیے وہ آسمان سے ڈول آیا اور زمین پر بھی, اور ان کی اس مدد کے, ان کے ساتھ کی خدائی مدد کو دیکھ کر جتنے تھے ان سب کو اس زندگی کی پیاس, ان سب کے اندر زندگی کی طلب, صرف طلب کی حد تک نہیں رہی بلکہ سب نے اس زندگی کو اختیار کر لیا. صحابہ کے ساتھ کی انفرادی خدائی مددوں کے واقعات, لیکن یہ تو امت ہے. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قوم نہیں بنائی تھی, آپ نے تو امت بنائی تھی. اور پھر فرماتے تھے قوموں کے بننے کی بنیادیں اور ہیں, امت کے بننے کی بنیادیں اور ہیں. قومیں بنا کرتی ہے پارٹی بندیوں سے, تعصب سے, اور امت بنا کرتی ہے کہ ان سب سے بالا تر ہو کر میں اللہ کا بندہ ہوں, نبی کا امتی ہوں, اس پر امتیں بنا کرتی. اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آخری تقریر, میں تو بہت کہا کرتا ہوں, ہماری باہر جو جماعتیں جاتی ہیں ان سے بھی کہا کرتا ہوں, جو ساتھی پرانے آتے ہیں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں, بھائی کبھی کبھی ہفتے میں, دو دن میں, چار دن میں, اپنے گھر میں, اپنے بیوی بچوں میں بھی اور اپنے ساتھیوں میں بھی آپس میں جب بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, کبھی کبھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آخری تقریر, اسے پڑھ بھی لیا کرو اور اسے سن بھی لیا کرو اور سنا بھی دیا کرو. کیا دل نکال کے رکھ دیا ہے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اسی پر میں کہہ رہا تھا یہ ساری تینوں جلدوں کو بیان کر کے اور اس کو لکھ کر کے اخیر میں جو واقعہ پیش کیا ہے خدائی غیبی مددوں کا، پوری امت کے ساتھ خدائی غیبی مدد اجتماعی طور پر، اس میں جب ہرقل کی فوجیں ہاری ہیں اور صحابہ کی فوجیں جیتی ہیں تو اس نے تجسس کروایا، معلوم کرایا ہم کیوں ہارے وہ کیوں جیتے. وہاں تو ہمارا تو کام کھلی کتاب ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کھلی کتاب ہے. ہر آدمی ہفتے کی دو گشتیں کرے، روزانہ گھر مسجد کی تعلیم میں شرکت کرے، اپنی تعلیم کرے، صبح شام کی تسبیح پڑھے، مہینے کے 6 روزہ، اور اب کام بہت بڑھ گیا تو مہینے کے 10 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے کے اب تقاضے بہت ہیں 8 گھنٹے، اور اب یہ کہ ہر ایک سالانہ 4 مہینے، اور 4 مہینے والے کہ ملکوں کے تقاضے کہ زمینیں اندر سے پکار رہی ہیں. جس طرح مئی جون کی گرمی میں زمینیں پانی کو پکارتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو جماعتیں باہر سے کام کر کے آتی ہیں اور کارگزاریاں سناتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مئی جون کی زمینیں پانی کو پکارتی ہیں، ملکوں کی قومیں، علاقوں میں بسنے والے اندر سے پکار رہے ہیں، ہے کوئی جو ہمیں اللہ کا تعارف کرا دے، ہمیں توحید سمجھا دے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھموا دے، ہمیں نبی کی سڑک دکھا دے. میرے دوستو، یہ تو ہماری بہت بڑی ناقدری اور بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہمارے جیسے پانی ہمیں دیا ہے خدا نے، دنیا ترس رہی ہے، پیاسے مر رہی ہے، حلق میں کانٹے گڑ رہے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑیاں آ رہی ہے، اور ہم ہیں اپنے پانی کو کہ فریج میں رکھیں گے تو ٹھنڈا ہوگا اور فریزر میں رکھیں گے تو برف بنے گا، پھر اور آگے کیا آئس کریم بنے گی. ہم تو ابھی اسی چکروں میں ہیں، خدا ہمیں ان چکروں سے نکال کر، جیسے میں نے کہا تھا کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری اس محنت کا جو پہلا کلمہ ہے، جو پہلا نمبر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرماتے تھے پہلے جس سے مقصود اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں، اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین، سب کچھ کے بغیر سب کچھ، ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ پہلے جز کا مقصود. فرماتے تھے دوسرے جز محمد الرسول اللہ سے مقصود ساری فکریں. بھائی دنیا میں جتنے آدمی اتنی فکریں، جتنے آدمی اتنے دماغ، جتنے دماغ اتنی سوچ، کہ ساری سوچوں سے یکسو ہو کر ہر ایک کی سوچ نبوت کی سوچ بن جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں پر آ جائے. کیا آپ کا فکر کیا تھا؟ عصر کے بعد بتایا تھا نا مولانا نے، ہر ایک جہنم سے بچ جائے، ہر ایک جنت میں داخل ہو جائے. کہ اب اس کے لیے ان کی خوشامد، ان کے گھر جانا، ان کی منت سماجت کرنا، ان کو اس کا فائدہ بتانا، اور اس کو اگر نہ ہوا تو اس کا نقصان سامنے، کہ اس طرح کہ ہر ایک، ہر امتی کی جان، ہر امتی کا مال، ہر امتی کی صلاحیتیں وہاں لگے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی اور جہاں آپ نے صحابہ سے لگوائی. اسی پر کہہ رہا تھا کہ خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کس وجہ سے؟ کپڑے ان پہ نہیں، لگتے ان پہ نہیں، کھانا ان پہ نہیں، مکان ان پہ نہیں، سواری ان پہ نہیں، گھروں کے برتن کا کیا مسئلہ، وہاں کوئی قصہ ہی نہیں تھا. کہ پھر کیا وجہ تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جو کلمہ پڑھتا تھا مرد یا عورت، اس کو پہلے دن یہ سبق پڑھایا جاتا تھا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد جان مال تیرے دماغ کی سوچ اب یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے، اب یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تیرے پاس خدائی امانت ہے، اس امانت میں تصرف کرنے کا اپنی منمانی، اپنی جی چاہی، اپنی خواہش نفسانی، اپنی دنیا طلبی، اپنی خود غرضی، اپنی جاہ طلبی، ان بنیادوں میں سے کسی بنیاد پر جان مال صلاحیت میں تصرف کرنے کا تجھے حق نہیں ہے۔ کہ اس جان مال اور صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے لیے اور اس میں تصرف کرنے کے لیے تیرے سامنے تیرے نبی کا نمونہ ہے، تیری جان وہاں تھکے گی، تیری جان وہاں لگے گی، تو وہاں مرے گا، تو وہاں کھپے گا، وہ وہاں تھکے گا جہاں تیرے نبی تھکے، تیرا پیسہ وہاں خرچ ہوگا جہاں تیرے نبی کا خرچ ہوا ہے، تو وہ سوچے گا جو تیرے نبی نے سوچا ہے۔ پہلے دن کا سبق یہ ہوتا تھا، اور اللہ ان سے کیسے راضی ہو گئے، دنیا ہی میں رضی اللہ عنہم کی آیتیں اتار دی، کیوں کہ خدا تو اندر بھیتر دونوں جانتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، کہ اتنا نہیں ہے کہ ہم نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر سنیں گے کہ آپ کی اور آپ ہی کی مانیں گے کہ منہ سے تھوک اڑا دیا، دعوت ہماری زندگی کا مقصد، دعوت ہماری زندگی کا مقصد کہ تھوک اڑائے، صحابہ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، جانے وہاں لگی کہ کہاں لگی تھی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، ان تین بنیادوں پر ہوئی تھی۔ پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لو۔ اس لیے دوستو بار بار بار بار عرض کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور خدا سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق دے، ہمارے پڑھنے کی چیزیں، ہمارے سوچنے کی چیزیں، ہمارے وقت لگانے کی چیزیں، ہمارے پیسہ خرچ کرنے کی چیزیں، کہ وہ لگژریئس لائف نہیں ہے، میری گاڑی ایسی اور میرا فرنیچر ایسا اور میرا کپڑا ایسا، یہ نہیں ہے۔ دعوت پر، تعلیم پر، تزکیے پر، راہ خدا کی نقل و حرکت پر، ایک ایک کے حساب میں لاکھوں لاکھوں، ایک ایک کے حساب میں علاقے کے علاقے، جن کی زندگیوں کے رخ بدل رہے ہوں، جھوٹے توبہ کر رہے ہوں، بے نمازی نمازوں پر آ رہے ہوں، ظالم ظلم سے توبہ کر رہے ہوں، جاہل علم نبوت کی سڑکوں پہ آ رہے ہوں، غافل اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار اس پر آ رہے ہوں، کہ ہماری جانوں کے کھپنے، ہمارے مالوں کے لگنے اور ہمارے تنہائیوں کی دماغوں کی سوچ کہ اس کے لیے تو یہ ہے، ہماری چیزیں تو یہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کلمہ پڑھنے والے مرد و عورت کو پہلے دن یہ سبق، آج کے بعد جان مال اور صلاحیت تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کے تصرف کے لیے نمونہ نبی کا تمہارے سامنے۔ خدا کرے، خدا کرے ہمارا یہ سارا مجمع، کچھ گھڑیاں ہوتی ہے، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، جیسے جمعہ کے دن کے بارے میں کہا گیا نا، ایک گھڑی ہے، اب وہ جمعے سے پہلے کی ہے، خطبے کے وقت کی ہے، خطبے کے بعد کی ہے، عصر سے پہلے کی ہے، عصر کے بعد کی ہے، غروب آفتاب کے وقت، وہ تو علماء بتلاتے ہیں، لیکن وہ گھڑی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے میرے حق میں تمہارے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حق میں یہ گھڑی ایسی ہو کہ ہم تم سارے اس کی نیت کریں اے خدا آج تک جانوں میں مالوں میں صلاحیتوں میں دماغی سوچوں میں جتنی خیانت کی ہے اے خدا ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے خدا ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آج کے بعد کی ہر سانس آج کے بعد کی ہر پائی ہر آج کے بعد کی ہر سوچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی راہ پہ ہوگی. کہو انشاءاللہ اگر یہ ارادے کرتے ہو نیتیں کرتے ہو. میں نے عرض کیا کہ مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کلمے کے دو جز اس سے دوسرا جز کہ ہر ایک کا فکر ساری چیزوں سے فکروں ساری فکروں سے یکسو ہو کر نبوت والے فکر پر آ جائے. اور ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ عجیب بات فرمائی ہے. میں بنگلہ دیش کے اجتماع میں بیان کیا, حضرت کے تو لمبے چوڑے بیان ہوتے نہیں تو بہت لیکن عجیب بات فرمایا, ہر آدمی کے پاس ہر فرد بشر کے پاس دو طاقتیں ہیں, ایک سوچنے کی اور ایک کرنے کی. ہر آدمی کے کرنے کی طاقت تابع ہے اس کے سوچنے کی طاقت کے, جیسی سوچے گا ویسی کرے گا. چور چوری کی سوچے گا تو چوری کرے گا, شرابی شرابی کو سوچے گا شراب کو سوچے گا شراب پیے گا, بے نمازی نماز کی طرف آنے کو سوچے گا تو نمازی بنے گا. غفلتوں میں پڑا ہوا اللہ کو راضی کرنے اللہ کی یاد کو قرآن کے سیکھنے سکھانے کو اس کو سوچے گا وہ اس کی تدبیریں کرے گا. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہے تو یہ ہر ایک کے پاس قوت فکر بھی اور قوت عمل بھی, لیکن گھر کی میاں بیوی سے لے کر عالمی سطح تک جتنی لڑائیاں جتنے جھگڑے جتنے مقدمے جتنے جو کچھ اس سب کی بنیاد کہ دنیا میں ہر آدمی کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. میاں بیوی میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ خیر آپ لوگ تو ماشاءاللہ فرشتے ہو, ہے نہیں, آپ کے یہاں تو ہوتا نہیں ہوگا. ارے ہر ایک کے ہاں جب بیوی یہ کہتی نہیں جو میں سوچتی ہوں وہ صحیح, صاحب بہادر کیا کہتے ہیں, ارے تو کیا جانا ہے کر کے کونے میں رہنے والی دنیا میں پھرتا ہوں. اب یہاں سے شروع ہوئی. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کا فیصلہ کون کرے کس کی سوچ صحیح کس کی غلط, کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر اس فیصلے کو اپنے ہاتھ میں رکھا. ہم جس کو صحیح کہیں وہ صحیح, جس سوچ کو غلط کہیں وہ غلط. کہ اب اللہ پاک کس کو صحیح کہہ رہے ہیں کس کو غلط کہہ رہے ہیں, کہ اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو نمونہ بنایا. ہر امت کے لیے ان کے نبی ان کے واسطے نمونہ تھے, ہمارے تمہارے لیے ہمارے نبی نمونہ ہیں. اور آپ کی سیرت اور جس نمونے پر سارے مہاجر انصار کو جس سانچے میں ڈھالا تھا ان کی سیرت وہ نمونہ ہے. کیا اب یہ دیکھیں گے؟ اور اسی لیے یوں فرمایا کہ قیامت میں ہر ایک کی زندگی نبی کے نمونے پر جانچی جائے گی. جس کی زندگی اندر کے اعتبار سے باہر کے اعتبار سے ظاہر باطن کے اعتبار سے عقیدے عمل کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے حقوق العباد جتنی جس کی زندگی نبی کے نمونے کے قریب ہوگی خدا اس کا بدلہ دیں گے اور اپنی شان شان دیں گے. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ایسا بدلہ دیں گے. لیکن جس کی سوچ جس کا عمل، جس کا عقیدہ، جس کے اخلاق، جس کا کردار، جس کا رہن سہن، جس کا کمائی، جس کا خرچ جتنا نبی کے نمونے سے ہٹا ہوا ہوگا، اس کی سزائیں بھی خدا ہی دیں گے اور اپنی شاہ نشان. اسی لیے ہمارے لیے کہ اللہ نے قوت فکر بھی دی ہے اور قوت عمل بھی دی ہے. وہ جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلمے کو اتنا بولنا اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو، اللہ ہی سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کو، بولنا ہے سننا ہے سوچنا ہے، بولنا ہے سننا ہے سوچنا ہے، اور دامن پھیلا پھیلا کے روتی آنکھوں، لمبے سجدوں، لمبے قیاموں میں اللہ سے، جیسے یہ بھکاری ہوتے ہیں نا مانگنے والے، چھوٹا سا بچہ بھی ہے وہ رو رہا ہے، دودھ کی شیشی خالی بتاتے ہیں، اس کے لیے دودھ نہیں ہے، دیکھو یہ کھانے کی جگہ کھانا نہیں ہے، ایسی ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ آدمی نے یہ سوچ لیا ہو کہ اسے تو دینا ہی نہیں، لیکن ان کی وہ ساری، کبھی پیٹ پر ہاتھ مارے، کبھی آنکھوں پہ مارے، کبھی منہ پہ مارے، کبھی بچے کو رلایا، کبھی شیشی دکھائی، کبھی پیر پکڑے، کبھی کیا کیا، ارے بھائی جا یار، یہ کہہ کے آدمی جیب میں ہٹے ارے پیچھا چھوڑ. اللہ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، خیر المسئولین و خیر المعطین ہے. جب کوئی سچی طلب کے ساتھ اس کی جناب میں آتا ہے تو وہ اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ یہ لیتے تھک جاتا ہے، وہ دیتے نہیں تھک. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اللہ نے حضور کے ساتھ رہنے کے لیے اور حضور کی بات کو دنیا میں پہنچانے کے لیے پسند کیا تھا، اب حضور ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم حضور کے پاس نہیں ہیں، لیکن حضور والا غم، حضور والا درد، حضور والی فکریں، حضور والی دعوت، حضور والی دعائیں، جو قرآن آپ نے لا کر دیا، وہ قرآن، وہ آپ کے ارشادات، وہ حدیث، کیا آپ سارا امت کے حوالے کر کے گئے ہیں، وہ ہمارے پاس. خدا کرے کہ ہمیں اس کی لگن، ہمیں نبی کے کام کو اپنا کام بنانا ہے، نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنانی ہے، نبی کے غم کو اپنا غم بنانا ہے، خدا کی مخلوق پر ترس کھانا ہے، آپس میں میل محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنا ہے، اور اس سب کے پیچھے سوائے اللہ کی رضا کے کوئی غرض نہیں ہے. پھر اس پر حق تعالی شانو راضی ہو کر وہ دیتے ہیں جس کا دنیا میں آدمی تصور نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے یقین کی تبدیلی کے ساتھ، اپنی فکروں کو ساری فکروں سے یکسو ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں پہ لانا ہے. اس پر میں سنا رہا تھا کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جو سیرت کی تین جلدیں حیات الصحابہ کی، اس کے اخیر میں وہ ہرقل نے پوچھا ہم کیوں ہارے، وہ کیوں جیتے، تو وہاں تو وہاں کہاں ہتھیار، وہاں کہاں فوجیں، وہاں کہاں سواریاں، وہاں کہاں چیز. پہلے نے یوں کہا کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ جو ان کے نبی نے ان کو بتایا ہے، جس چیز کے کرنے کو، جس چیز کے بولنے کو، جس چیز کے سننے کو، غیبتیں یہ نہیں کرتے، تہمتیں یہ نہیں لگاتے، الزامات یہ نہیں لگاتے، جھوٹ یہ نہیں بولتے، اور نمازیں آہا ایسی پڑھتے ہیں کہ پرندہ آ کر کے سر پہ بیٹھ جائے. تو پہلے نے تو یوں کہا تھا کہ شریعت نے، خدا رسول نے جن چیزوں کے کرنے کو کہا ہے ہر قیمت پر اس کو بجا لاتے. دوسرے سے پوچھا تم کیا کہتے ہو، اس نے کہا کہ پہلا جو بات کہہ رہا بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ کہ جب کرنے کا جو کام ہے وہ جان سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو، زبان سے متعلق ہو، آنکھوں سے متعلق ہو، وہ تنہائیوں سے متعلق ہو، مجلسوں سے متعلق ہو، وہ زکات سے، روزے سے، جتنا اہتمام یہ اس کے کرنے میں کرتے ہیں، میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ، جن چیزوں سے ان کو خدا رسول نے منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے بچنے میں اتنا ہی اہتمام کرتے ہیں. نماز چھوڑنا، زکات نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، اور ایسے ہی ایمان کی محنت نہ کرنا. کہ امت کی تو ذمہ داری بتلائی تھی کہ ساری ذمہ داری جو حضور پر تھی عرفات کے میدان میں اور مینا کے خطبہ میں، آپ وہ ساری امت کے حوالے کر کے گئے تھے کہ میں نے یہ دیکھا غیبت وہ نہیں کرتے، حسد ان میں نہیں، کینا ان میں نہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ابرہم قلوبا، کہ جو جان مال اور صلاحیتوں کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے وہ صحابہ کے سپرد کر دے. کیوں؟ دل ان کے بہت پاک تھے، علم ان کا بہت ٹھوس تھا، زندگیاں بہت سادہ اور بے تکلف. کہ یہ ہمارے لیے رہبری ہے اس کام کے کرنے میں، دلوں کی صفائی، علم. یہ نہیں جو سنی وہی نقل کر دی، جو سنی وہی نقل کر دی. قرآن حدیث ہمارے سامنے ہے، علماء کی صحبت، ان سے فیض اٹھانا، ان سے سیکھنا، ان سے پوچھنا، اور دلوں کی صفائی، توازو. آ رہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ایسی رہبری کر گئے ہیں. ایک دفعے کے بیان میں فرمایا، آدمی سمجھتا ہے میں تو بہت متواضع ہوں، میں تو اپنے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. وہ حضرت تو حضرت تھے، فرماتے تھے چاپلوسی اور توازو دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہے، جیسے تکبر اور استغنا کی بارڈریں ملی ہوئی ہے. آدمی اندر سے متکبر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے نہیں نہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کہ وہ استغنا نہیں، اندر میں کبر ہے. آدمی چاپلوسی کرتا ہے اور سمجھتا ہے توازو ہے، کہ دونوں کی بارڈریں ملی ہوئی ہے. ایک ایک چیز کی رہبری کر گئے. تو دوسرے نے کہا کہ میں نے جو دیکھا وہ تو یہ دیکھا، پہلے نے کہا کہ کرنے کے سارے کام جو شریعت سنت کے احکامات ہیں پورے طور پر بجا لاتے ہیں، جان سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو، دلوں کے جذبات سے، دماغ کی سوچ سے، 100% اس پر ہے. دوسرے نے کہا بالکل یہی بات بچنے کی چیزوں میں ہے، جان سے، مال سے، جذبات سے، دماغ کی سوچ سے، خلوت سے، جلوت سے، جن چیزوں سے ان کو شریعت سنت نے منع کیا ہے اس سے 100% بچے ہوئے. تیسرے نے کیا بات کہی ہے عجیب، پہلے دونوں کی باتوں کی تصدیق کی، بالکل یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ایسی نمازیں پڑھتے ہیں اور ایسا روتے ہیں اور ایسا، اور بالکل خاموش رہتے ہیں اور کسی کی غیبت نہ چغلی نہ الزام، یہ تو ان کی ذاتی زندگیاں ہیں، یہ تو ان کی ذاتی زندگیاں ہیں. اس پر جو کچھ ان کو ملے گا وہ ان کو آخرت میں ملے گا. میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جب مدبھیڑ ہوئی تو ہمارے ساتھی تو ہر ایک جان بچانے کی فکر میں تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہر ایک جان کھپانے کی فکر میں تھا کہ میں جی کے کیا کروں گا اگر میرا جیتے جی، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایون کا سد دین وانا ہے میرے جیتے جی دین میں کمی آئے میں جیوں اور میرے محلے میں نماز کے وقت میں لوگ سو رہے ہوں میں جاؤں میں جیوں اور لوگ جھوٹ کے اور سود کے کاروبار کریں میں جیوں اور مسجدیں ویران رہیں کہ ان کے تو جذبات صدیقی جذبات ہیں ہر ایک اس پر ہے بھائی پتہ نہیں میری زندگی کتنی باقی ہے مجھے کل لینے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جان کھپانے میں تھے ہمارے ساتھی جان چرانے میں تھے باتیں بہت بناتے ہیں کام کے وقت میں جان چراتے ہیں پھر عقل نے یوں کہا کہ جاؤ کہہ دو دنیا سے وہ میری بات یاد رکھنا قرآن کے واقعات نبیوں کے واقعات صحابہ کے واقعات اولیاء اللہ کے واقعات یہ سارے واقعات یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ خدائی دستور ہیں یہ اس میں ہماری رہبری ہے اگر ہم ڈنکے کی چوٹ دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی محنت ہے اور تمام فتنوں کا حل اس محنت میں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس پر لانا پڑے گا کرنے کے کام کر رہے ہوں بچنے کی چیزوں سے بچ رہے ہوں اور اس محنت کے تقاضوں پر وہ مقامی کش کا تقاضا ہو روزانہ کی محنت کے ڈھائی گھنٹے سے آٹھ گھنٹے تک کا تقاضا ہو وہ عالم کے ملکوں میں پھرنے کا تقاضا ہو وہ آنے والی جماعتوں کی نصرت کا تقاضا ہو جان کھپانی پڑے گی اور پھر اس سب کے بعد کسی پر احسان نہیں ہم تو اتنی قربانی دیتے ہیں ہم نے تو یوں کیا ہم تو جب سے اور اب تک کیا تو کس کے لیے کیا من جاہد فانما یجاہد لنفسہ جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے کسی پر کیا احسان ہے سارا سب کچھ کر کے پھر تنہائی میں رونا اس پر اللہ کے یہاں سے قبولیت کی مہر لگوانا اے خدا زندگی کا ایک سجدہ ایسا نہیں ہے جو تیری شایان ہو ہم کس زبان سے کہیں ہم دعوت والے ہم تبلیغ والے ہم فکر مند ہم ذمہ دار ہم پہ تو خود اپنا سجدہ اسی لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے استغفارنا یحتاج الی الاستغفار ہماری تو توبہ بھی توبہ کے قابل ہے ہماری تو توبہ بھی توبہ کے قابل ہے یہ تو بقول ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے کہ بھائی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کام کا حق ادا کر رہا یہ تو اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے اور اللہ کے فضل سے گاڑی چل رہی ہے اسی لیے فرماتے تھے بار بار رو رو کے اللہ سے مانگو اور جیسے بھکاری مانگتے ہیں کبھی وہ لال بتی پر گاڑیاں رک جاتی ہے نا تو کیسے مانگنے والے شیشے کھٹ کھٹ آتے ہیں ادھر سے وہ ادھر سے یہ ادھر سے یہ بچہ دکھاتے ہیں شیشے دکھ دے دو کہ اس طرح کبھی تعلیم کے حلقوں میں کبھی ذکر کے حلقوں میں کبھی عمومی گشتوں میں کبھی گھر گھر کی ملاقاتوں میں کبھی تنہائیوں میں کبھی ساتھیوں میں بھیک مانگ رہے خدا تو ہمیں قبول فرما لے ہمیں دھکا نہ دے ہمیں مردود نہ فرما اس لیے کہ اللہ تو غنی ہے اللہ تو بے نیاز ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے تو یہ میں نے کہا کہ نبیوں کے صحابہ کے سارے واقعات ہماری رہبری کر رہے ہیں کہ ہرقل نے کہلوایا تھا جاؤ کہہ دو جن کی یہ تین صفات ہیں کرنے کے کام کر رہے ہیں بچنے کی چیزوں سے بچ رہے ہیں جان و مال اپنی کھپا رہے ہیں کسی پر احسان نہیں جتاتے اور اپنے لینے کے لیے صرف اللہ کی ذات کے لامحصنائی خزانے ہیں تو اگر پہاڑ ان سے ٹکرائیں گے تو چورا چورا ہو جائیں گے، سمندر ان کے راستوں میں آڑے آئیں گے تو راستے دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر کوئی قوم کوئی علاقہ وہ اگر ان سے ٹکرائے گا تو اپنی ماں کو رلوائے گا۔ ہمیں خدا نے وہ کام دیا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر فرد بشر میں، جبکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس میں بڑی اونچی استعدادیں رکھی جو کسی مخلوق میں نہیں، اور اس انسان میں محنت کا جوہر رکھا۔ اب اس کی محنت کے دونوں رخ ہیں، نبوت والی محنت، صدیقیت والی محنت، فاروقی جذبات اور فاروقی اصولوں پر محنت، عثمان و علی کی طرح قربانیاں دینے اور جانے کھپانے کی محنت، کہ جان دے دیں لیکن جیسے وہ صحابی 80 زخموں میں چور ہیں، 80 زخم ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک آواز کان میں پڑی، یا للنصار یا للنصار، اے دین کے مددگارو کہاں جا رہے ہو، یا اصحاب بیعت الرضوان، بیعت رضوان کرنے والوں، سمورا کے نیچے، بیری کے درخت کے نیچے کہاں بھاگے جا رہے ہو، تمہارا نبی کھڑے ہیں۔ اس آواز کو سن کر آئے ہیں، راستے میں ایک صحابی ملے، ابو عقیل غالباً ان کا نام تھا، بھائی کہاں جا رہے ہو، کہ جس کان میں آواز پڑی ہے دین کی مدد کے لیے جان مال کھپانے کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ جو میری موجودہ حالت ہے، زخموں میں چور، کبھی آواز پر لبیک نہ کہی ہو، تقاضے پر نہ اٹھا ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے، اور اب یہ زخم یوں بتلا رہے ہیں کہ شاید اب زندگی کے دن زیادہ باقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اس حالت میں جا کے کرو گے کیا، کھڑا تم سے نہیں ہوا جاتا، چلا تم سے نہیں جاتا، ہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا، چلا نہیں جاتا، بولا جو کچھ میرے سے ہو سکے گا وہ تو کر سکتا ہوں، سینے کے بل گھسٹتے ہوئے آئے ہیں، سارا منظر دیکھا ہے، اور ایک آواز لگائی، وہ آواز اتنی زور کی اور اتنی جاندار تھی کہ خود تو اللہ کے پیارے ہو گئے لیکن مجمع میں روح پھونک گئے، سارا پانسا پلٹ گیا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کے مجاہدے، ان کا اس محنت کو محنت بنانا، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فکریں، کہ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلتی اس وقت تک ہماری محنت نہیں بدلتی، سوچ غیروں کی، سوچ دنیا طلبی کی، سوچ اغراض پرستی کی، سوچ نفسانیت کی، اور محنت و نبوت کی، ساری سوچوں سے، سارے فکروں سے یکسو ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا فکر، یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے ہیں کہ پہلے کلمے، پہلے جسے اپنے یقین کو بدلنا ہے، دوسرے جسے اپنی فکروں کو، جیسے مولانا نے فرمایا تھا عصر کے بعد کہ ہمارا سارا مجمع اس فکر پر جمع ہے، اسی کا فکر کرنا ہے، خدا ہمیں وہ فکر دے دے، خدا ہمیں وہ محنت دے دے، خدا ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے، خدا ہماری جان و مال و جذبات کو ان کے جذبات جیسا اور ان کے جیسا بنا دے۔ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر ہماری ساری نقل و حرکت ان ساری زندگی کے سارے شعبوں میں عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، انفراد، اجتماعی زندگی میں اگر ہم سورج کی ترتیب پر آ گئے کہ سورج کیا کرتا ہے، کہ سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب ہونے تک جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے برابر اپنی ڈگر چل رہا ہے، سیکنڈوں کے ساتھ، مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا، مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا اجالے سے بدلتا ہے، اجالا اندھیرے سے بدلتا ہے، تھک گئے آرام کر چکے اب کام پہ لگ رہے ہیں، کام کر رہے تھے تھک گئے اب آرام کر رہے ہیں. ساری دنیا کا نظام اس سورج کے طلوع غروب پر. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کیا کرتا ہے، جو اس کی پوجا کرتے ہیں ان کے علاقے میں تو طلوع ہوتا ہے، اور جو اس کو خدا نہیں مانتے ان کے یہاں طلوع نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ ارے بولو نا پاکستان والو، سورج سب جگہ طلوع ہوتا ہے. ہاں فرماتے تھے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سورج کی ترتیب پر آ جاؤ تمہاری سنے نہ سنے سب جگہ، گھر گھر، مسجد مسجد، گلی گلی. اور دوسری صفت سورج کی یہ ہوتی ہے کہ آج تک کسی کے نام اس نے اپنی روشنی پہنچانے کا بل نہیں بھیجا. ہم اتنے دنوں سے تمہیں صبح شام کراتے ہیں، تمہارے دادے، پردادے، شکر دادے، لکر دادے، پتہ نہیں کتنے اوپر، ان کو بھی اور تم بھی دیکھ رہے ہو، تو ہمارا بل تو پیمنٹ کرو. کہ جاؤ جاؤ تم کیا پیمنٹ کر سکو، ایک کرن کا بل ساری حکومتیں مل کے نہیں ادا کر سکتی. سورج کیا کہتا ہے، تم کیا دے دو گے، تم تو پھکڑ ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. تم تو سارے فقیر ہو، غنی اور بے نیاز تو صرف اللہ ہے. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنی ڈگر پر باقی ہے، دنیا والوں سے کوئی چیز نہیں چاہتا ہے، برابر جو اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہے. فرماتے تھے اس امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ڈگر پر ڈال کر گئے تھے. تم اللہ کے بندے ہو، نبی کے امتی ہو، نبی کے وارث ہو، اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور نبی کے کام کو کام بنا کر مشرق سے مغرب سورج نکلتا ہے. تمہیں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، مغرب سے مشرق، دیہاتوں، گاؤں، قریوں، گلیوں، کوچوں، اقلیم میں مارے مارے پھرنا ہے، کسی سے پیوٹی کوری نہیں چاہنی. جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا تھا، نکلو نکلو نکلو نکلو، حضرت جی آپ چاہتے کیا ہیں، کسی کی بخشش ہی نہیں، فلانے صاحب ہیں تو فلانے صاحب ہیں تو یہ بھی نکلے وہ بھی نکلے یہ بھی نکلے وہ، آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا تھا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، حکومت چاہتا ہوں نہ اس کا کوئی عہدہ چاہتا ہوں، نہ دولتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، نہ دنیا سے کوئی پھوٹی کوری چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی، جان و مال کھپانے کی، ہجرت و نصرت کی، دوبارہ اس محنت کے ذریعے امت اس سطح کو پہنچ جائے. جیسے میں نے کہا نبیوں کے واقعات صحابہ کے واقعات صرف دماغی تفریح کے لیے نہیں ہیں، کانوں کے سننے کے لیے نہیں ہے، عمل میں لانے کے لیے ہے. ایسے بڑے حضرت کا یہ ملفوظ کہ خدا جن سے کام لیتا ہے، خدا جنہیں خیر کی کنجی اور شر کا تالا بناتا ہے، وہ ہوتے ہیں جو جانے اپنی کھپاتے ہیں، مال اپنا لگاتے ہیں، دنیا والوں سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، اپنے ہر مسئلے کو اس یقین کے ساتھ اس محنت کو کر رہے ہیں کہ میرے نہیں پوری امت کے اور امت کے ہاتھوں پورے عالم کے قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے گھر کے سوئی تاغے کی ضرورت سے لے کر جہنم سے بچنے، جنت کے داخلے تک کے ہر مسئلے کا حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اس دعوت کی محنت میں ہے. اگر اس یقین کے ساتھ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی صلاحیت استعمال ہوتی ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، کون نہیں مرا جب دنیا میں نبی ہی نہیں رہے، اور جب آقا تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، کس کو رہنا ہے؟ لیکن اسی نے کہا ایک دنیا سے جانا وہ جانا جس پر زمینیں، جس پر فضائیں، جس پر آسمان سوگوار ہو جائے. ارے کیا اللہ کا بندہ گیا ہے، کیا اس کی نمازیں، کیا اس کی تنہائی کے آنسو، کیا اس کی خدا کی مخلوق پر ترس کھانا، کیا اس کا لوگوں کے ساتھ کا برتاوا. فضائیں مغموم، زمینیں آسمان، اور وہاں کی شہنائیاں بج رہی ہو، کھولو کھولو کھولو، آ رہے. اسی کو کہا تھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، یادداری کے وقت زادہ نے تو، یادداری کے وقت زادہ نے تو، ہما خندہ مودند تو گریاں، ایس چنی سیست کے وقت مردنے تو، ہما گریاں مودند تو خندہ. آدم کے بچے اپنی پیدائش کے دن کو یاد کر، جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، اب باقی سب شیرینیاں بانٹ رہے تھے، خوشی کے نغمے گا رہے تھے، مبارکبادیاں دے رہے تھے. تھوڑے دنوں کی ہے، اپنی ایسی گزار کر، اپنی ایسی بنا کر، اپنی جان و مال و صلاحیت کو ایسی لگا کر جا کہ جس دن تیرا جنازہ اٹھے آسمان تجھے رو رہے ہوں، زمینیں تجھے رو رہی ہوں، فضائیں مغموم ہو رہی ہوں، قبریں کشادہ ہو رہی ہوں، آسمان میں جنتوں کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھل رہے ہوں. ایک محنت کا رخ یہ ہے، مغیبات کی بنیاد کو محنت بنا کر، مغیبات کی محنت کو بنیاد بنا کر، جان و مال و صلاحیت کو اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی وعیدوں کے خوف کے استحضار کے ساتھ نبوت والی محنت کو اپنی محنت بنانا. ایک جینا یہ ہے اور ایک مرنا یہ ہے. اس کے بالمقابلے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جو کچھ آنکھوں سے دیکھا، جو کچھ سمجھ میں آیا، جو کچھ دماغ سے سوچا، جان اس پہ لگا دی، مال اس پہ لگا دیا، سوچ اسی میں کھپا دی، اپنا راستہ بھول گئے. یوں کہا، فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. ایک قوم کی قوم نے ایسی زندگی گزاری تھی، ایک قوم کی قوم نے ایسی زندگی گزاری تھی، ان کے مرنے پر آسمان نے کوئی آنسو ٹپکایا، نہ زمین میں کوئی حرکت آئی. ارے جانور تھے، جانور سے بھی گزرے ہوئے تھے، خس کم جہان پاک، وہ ابراہ کی پوری فوج، وہ فرعون کی پوری قوم، تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اپنی منمانیوں پر اپنی جی چاہت پر وہ فرعونی حکومت اور اس کے دولتیں اور اس کے عہدے اور اس کی چیزیں دیکھنے پر سارا لگا دیا تھا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی خدا ہماری تمہاری حفاظت فرمائے میرے دوستو اللہ نے ہر ایک میں محنت کا جوہر رکھا ہے ایک محنت کا رخ ہے ایک محنت کا رخ ہے نبوت والا جو ہمیں اللہ نے یہ دیا ہے دعوت و تبلیغ کے نام پر کہ اس پر ہم مر رہے ہوں ہم کھپ رہے ہوں ہم تھک رہے ہوں اور مرتے مرتے وصیتیں کر رہے ہوں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی خدا کرے ہماری وہی نبیوں والی محنت گھر کی گاؤں کی شہر کی صوبے کی ملک کی اور سارے نبیوں کے سردار کی نیابت میں پورے عالم کی محنت اور جب محنت کرتے کرتے دنیا سے جا رہے ہوں تو وصیتیں ہماری نبیوں والی ہو دونوں نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے جیسے وہ دعاؤں میں ہے نا اللہم اذا قررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک اے خدا جیسے تُنے دنیا چاہنے والوں کی آنکھیں دنیا دے کر ٹھنڈی کی ہے مجھے تو نبی کا غم دے کر نبی کی محبت دے کر نبی کی چال دے کر صحابہ کی نقل حرکت دے کر اے خدا میری آنکھیں اس سے ٹھنڈی کر دے یہ دعائیں سکھائی ہے وصیت کی بیٹو تمہارے لیے اللہ نے دین پسند کیا ہے خبردار جینا مرنا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے کھانا پینا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے غم خوشی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے مریو تو مسلمان ہو کے مریو کیا مطلب کہ مسلمان ہو کے تو جب مریں گے جب مسلمان ہو کے جیئیں گے کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے ظالموں کی حاسدوں کی باغیوں کی نافرمانوں کی جھوٹوں کی بدگویوں کی یہ زندگی جیئیں گے یوں کہ ان کے ساتھ کا حشر نبیوں کی صدیقین کی شہداء کی صالحین کی کہ ان کے ساتھ حشر اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کو زندگی کے دو موقعوں پر جو خوشی ہوئی ہے کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی اس میں کا ایک موقع یہ تھا آ کے پوچھا اللہ کے نبی وہاں تو آپ بڑی اونچی جنتوں پہ آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہمارا گزر کیسے ہو جائے گا آپ نے فرمایا المرء من احب دنیا میں جس نے جس کا رنگ و روپ جس نے جس کی چال جس کی نقلیں اتاری ہوں گی قیامت میں اس کے واہ کہنے لگے اب کوئی پرواہ کی بات نہیں اس لیے کہ وہ جو آپ نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به ایمان نہیں بنے گا جب تک کہ تمہارے اندر کی ہر چاہت میری شریعت سنت کے تابع نہ ہو جائے اللہ کا شکر ہے کیا باپ اور کیا ماں اور کیا بیوی اور کیا بھائی کیا قوم اور کیا برادری اور کیا قبیلہ ہر ایک سے بالا تر ہو کر ایک ہی نعرہ ہے جیسے مدینے آنے کے بعد جو محنت ہوئی تھی مدینے کے ہر محلے ہر گھر ہر گلی کا ہر گھر کا ہر بچہ سب کا ایک مشترکہ نعرہ ہو گیا تھا انی مؤمن مہاجر مجاہد. قبیلوں کو بھول گئے، قومیت کو بھول گئے، ساری عصبیتیں ختم ہو گئی، دولتوں کو بھول گئے، باغات کو بھول گئے. میں باغ والا، میں روٹی والا، میں مکان والا، میں فلاں والا، یہ کوئی بات نہیں. انی مؤمن، میں تو ایمان والا ہوں. اس ایمان نے جتنی چیزوں کے چھوڑنے کو کہا ہے اس سب کے چھوڑنے والا ہوں. اور یہ دونوں کی مشترکہ پاکیزہ زندگی ہر گھر ہر در پہنچ جائے، اس کے لیے جان مال کھپانے والا ہوں. اسی لیے ہمارے اس اجتماع سے، بھائی تین دن کے لیے آ گئے، بات سن لی، بیان ہو گیا، حلقے ہو گئے، تشکیلیں ہو گئی، جانے والے چلے گئے، رہنے والے بیٹھتا ہی ہے نہیں. اللہ کرے سب سے پہلے میرا، پھر اللہ اپنا فضل فرمائے آپ کا، اور آپ کے ذریعے پوری امت کا، اور امت کے ذریعے عالم کے ایک ایک فرد بشر کا فکر بدل کر ہر ایک کی زبان پر میں مومن ہوں، مہاجر ہوں، مجاہد ہوں. ایمان کو سر پہنچ جائے، چھوڑنے کی چیز کو کرنے والا بن جاؤں، ہر ایک کے لیے وقت، ہر ایک کے لیے پیسہ، ہر ایک کے لیے جان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے لیے میرے پاس وقت نہیں، توبہ توبہ توبہ، خدا مجھے ایسا بدبخت نہ بنائے. ہر ایک کے اندر کی آواز یہ ہو، ہر ایک اس کی نیت کر رہا ہو. اور وہ بات کہ جس پر امت کے ساتھ خدائی غیبی مددیں اجتماعی طور پر، جس کو دیکھ کر نہ ماننے والا بھی یوں کہہ دے جیسے بدر کے موقع پر، بدر کے موقع پر وہ 13 سال تک کہاں تمہارا اللہ، کہاں تمہارا اللہ، دیکھو تو صحیح بلال کے ساتھ کیا ہو رہا، پھر بھی تمہارا اللہ نہیں بچا رہا. صحابہ خاموش، اللہ کرتا ہے، اللہ ہی نے کیا، اللہ ہی کرے گا، اپنی قدرت سے کرے گا جب وقت آئے گا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، یاد آ گئی تو کہہ دیتا ہوں. فرماتے تھے اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے دنیا میں کب کرتے ہیں؟ جب اللہ کے ماننے والے اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا ماننے کا حق ہے. پھر خدا لیحق الحق ویبطل الباطل، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. وہ 13 سال تک جتنے تانے، جتنے فکرے، جتنی تکلیفیں، جتنی ایذائیں اب لا کے کھڑا کیا بدر میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بدر کیا تھا؟ بدر تو لا الہ الا اللہ کا مظہر تھا. ایک صحابی آئے، ان کے پاس کچھ نہیں، آپ نے درخت کی ایک ڈالی توڑ کے دے دی، لو اسی سے کام کرو. دشمن یہ کہنے لگا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ آدمی اپنی اس ٹہنی اور ڈالی کو لے کر جب کسی کے قریب جاتا تو اس سے پہلے کہ اس کی ٹہنی اس کی گردن کے پاس پہنچے اس کی گردن نیچے آ جاتی تھی. دشمن کہتا تھا وہ نبی کے چچا عباس 9 فٹ لمبے قد کے، ابو الیسر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ انہیں باندھ کے لائے. حضور سے کہہ رہے اللہ کے رسول آپ کے چچا کو میں نے قید کیا. حضرت عباس کہہ رہے نہیں جی اس نے نہیں کیا. ارے میں نے کیا، میں ہی تو باندھ کے لایا. نہیں جی اس نے نہیں کیا. اب وہ اصرار پہ اصرار کرتے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکا مارا، چپ کر رہے. حضرت عباس کہنے لگے اجی جس نے مجھے باندھا وہ تو مجھ سے بھی بہت لمبا تھا. وہ فرشتے جن کا انکار کر رہے تھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اب خدا آنکھوں سے دکھا رہے ہیں. کب؟ وہ قربانیاں جب اس سطح کو پہنچ گئی جو اللہ کے ہاں مطلوب تھا. ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت ضعیف ہیں، ذرا سے میں بہک جاتے ہیں، بچل جاتے ہیں، شیطان کا لقمہ بن جاتے ہیں، نفس کے کہے میں آ جاتے ہیں، خدا ہمیں معاف فرما دے۔ آج سارے اس نیت سے اس کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے۔ ارے ایک تو کیوں بول دو، ایک تو بولو، ہاں کام کو کام بنانے کا مطلب بیویوں کو طلاق دے دیں گے، دکانوں کو تالے لگا دیں گے، نوکریاں چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جائیں گے، یہ کام کو کام بنانا، اپنے آپ کو مشورے کے تابع کر کے اپنی مقامی مسجدوں میں ہفتے کی دو مقام پر جب تک ہیں، ہفتے کی دو گشتیں، روزانہ کی دو تعلیمیں، کم سے کم ڈھائی گھنٹے، مہینے کے تین دن، سال کا کم سے کم چلا، لیکن اب تقاضے اتنے زیادہ ہیں کہ حضرات یوں فرماتے ہیں مہینے کے دس دن، سال کے چار مہینے، روزانہ کے آٹھ گھنٹے۔ اور اس کو مشکل بالکل مت سمجھنا، حدیث میں یوں ہے المعونۃ تأتی من اللہ علی قدر المعونۃ، جو جتنی ذمہ داری اوڑھتا ہے خدا کی مدد اتنی شامل حال ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو جائے پھر اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ مقام پر رہتے ہوئے جیسے مدینے والوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینے کے رہنے والوں کی تین قسمیں تھیں، ایک قسم وہ تھی جو پوری جان پورا مال، ایک قسم تھی آدھی جان آدھا مال، اور ایک قسم تھی کہ ان کے سرایا، ان کے غزوات وغیرہ کا حساب لگاتے ہیں تو سال کے چار مہینے باہر کی نقل و حرکت پر تھے اور باقی آٹھ مہینے مدینہ منورہ میں بھی آنے والی جماعتوں کو سنبھالنا، مسجد نبی کے تقاضے، اپنے گھروں کی معاشرت، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، وہ ان کے واقعات۔ اب میں کہاں تک کہوں آپ سے، جب آپ چلیں گے، سیرت پڑھیں گے، سیرت اور اللہ سے مانگیں گے، خدا خود آپ کو دکھائے گا۔ اصل جیسے نیت یہ کرنی ہے، خدا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نمونے پر لے آئے۔ نیت کر لی؟ ارے نیت کر لی، اور یہ سارے کے سارے اس پر آ جائیں، اس کے لیے ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائیں، اس کی ہم کوشش کریں گے، کہو۔ اور یہ مسجد نبوی والی زندگی مسجد سے باہر مدینے کے گلی کوچے محلے شہر ہر جگہ مدینے والی معاشرت قائم ہو جائے، دنیا کی چار سمتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر ایک کے سانس میں اندر جا رہی ہو، اس کے لیے جان و مال کو کھپائیں گے۔ ارے ذرا جاندار کہو۔ اب دیکھو یہ بات میری بھی اور تمہاری بھی، صرف منہ سے بولنے تک قید پر نہ رہے، اللہ پاک قبول فرما لے، سب نے سن لیا ہے، نیت بھی کی ہے، اب تشکیل کی جو ترتیب ہے، پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، تہائی جان تہائی مال، کام کو کام بنانا اپنے ہر تقاضے پر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو رمضان میں ایک مرتبہ فرمایا، ان کا بیان پڑھا، بابا اتنی سی بات ہے، اپنے آپ کو رمضان کی ترتیب پر لے آؤ، کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، بیویوں سے بھی ملتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، کاروبار بھی کرتے ہو، لیکن روزے کی حالت میں کیا کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، یوں کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر آنا ہے رمضان کی ترتیب پر، اس پر خدا وہ عید کا چاند دکھاتے ہیں کہ پھر اس پر خدا ہماری موت عید کا چاند ہوگا، دنیا رو رہی ہوگی، حضرت بلال کی بیوی کہہ رہی ہائے ہائے میاں جا رہے ہیں، ہائے ہائے میاں جا رہے ہیں، اور میاں کو ہوش آیا تو یوں کہہ رہے ارے اللہ کی بندی ہوں تو کہ واہن واہ واہ واہ واہ غلن نلق الاحبا محمد و حزبا. جس کے انتظار میں تھے خدا نے وہ گھڑی دکھا دی. خدا ہمارے جذبات, صحابہ کے جذبات, نبیوں کے جذبات, خدا ہماری سوچ, نبیوں کی سوچ, صحابہ کی سوچ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بنا دے, اور اس کے نتیجے میں جان و مال کو خدا وہاں کھپوا دے جہاں ان کی کھپی تھی. اب بولو ہمت کر کے, پوری جان و مال, آدھی جان و مال, ایک تہائی جان و مال. وہ ساتھی کڑے ہو جائے جو پورا جان و مال کو لگانے کے لیے بھائی تیار ہے اللہ کے رستے میں, وہ ساتھی کڑے ہو جائے اپنی جگہ پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. اچھا بھائی جانا نہیں ہے, سارے ساتھی جہاں کڑے ہیں وہیں بیٹھ جائے, وہیں بیٹھ جائے. ہاں باتیں نہ کر آپس میں, تشریف رکھے, بیٹھ جائے بیٹھ جائے. میں چند منٹ میں ختم کرتے ہوں. اب وہ ساتھی جو آدھا مال اور آدھا جان لگائیں وہ کون ہوں گے؟ جو سارے